Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 66. adása. Itt van Dragon. Adjon Istent. Neo. Sün. Tomcat. És próbálok leülni. Szervusztok, kedves hallgatók! Egy kicsit fáradt vagyok, úgyhogy elnézést, hogyha egy kicsit kritikán aluli leszek ma, de hát mindig az vagyok. Én pedig blogin vagyok. Egyébként ma, amikor ezt fölvesszük, éppen 8000 napos vagyok. Hát ez nagyon gratulálok. Yeah! 8000 napos a blogin, gratulálok. Mindenki boldog, mindenki táncol. Egyébként volt a hétvégén, vagy hétközben, Matrix a tévében. A Matrixnak csak az első része jó, a másik kettő az ugye kritikán aluli. Egyszer meg szerintem lehet nézni. De egyetértek. És elég színvonaltalan mondjuk az, aki onnan vállal. Tehát, tehát annyira nincs egyénisége, hogy egy ilyen filmből választ magának esetleg Nick nevet, de nem is ez a lényeg. Meg, tehát, ugye, eljutott az agyamig, hogy mennyi utalás van benne. Ugye Sionba mennek vissza, ami eddig is gyanús volt, hogy miért nem Babilonba, miért pont Zion, de hát ugye Sion, miért pont oda mennek vissza. Ugye ott van Hámán, illetve a Nabukodonozor, az ő hajójuk, nagy hajójuk, és a Nabukondu Uszur volt a mondás szerint az, aki Babilóniába akarta vinni a zsidókat, az a király. Na mindegy, szóval ilyen kis... Tovább a menetek el Ufarsin, nézzetek utána. Na, szóval ez egy ilyen film. De amúgy nagyon jó, tehát mi tudunk kikapcsolódva is filmeket nézni, nem nézzük az utalásokat. Az a röhely, hogy van egy jó film, és rááll a szemem, hogy a sarokban ott van egy menóra. És nagyon sok filmben egyébként vannak ilyen nagyon apró dolgok. Megnézed a stáblistát, hogyha olyan pozícióban vannak jellegzetes nevű emberek, akkor apró utalásokat beszoktak tenni. Nem durva, meg nem bán, és már nem tudok úgy filmet nézni, hogy ne arra álljon rá az agyam, hogy éppen hol. Például a Ben Hur tele van ilyenekkel. Pedig a Ben Hur az egy jó film, és az érdekes, hogy a végén ugye a Ben Hur megtér. Bizony, tehát az egy rendhagyó filmecske. Legójózik. Ja, egyébként teszem hozzá, hogy annak idején a kereszténységet is zsidó összeesküvésnek tartották, és többek között ezért írtották a keresztényeket. Nem azért, mert zavarta őket, hogy van egy új vallás, hanem azért, mert a zsidók csinálták, tehát csak rossz lehet. Ennek ellenére pár ezer évig megmaradt, és tudjuk, hogy milyen korrupcióval járt, és hát ugye ezért volt a reformáció, amit szintén tűzzelvassal írtottak. Bocsánatot kívánunk. De hát ma már katolikusok vagyunk, és szeretjük. Túléptünk rajta, most másmilyen a zsidó. De hát ugye valójában ezt a dolgot mai napig úgy hívják hivatalosan, hogy judeo-kriszticianizmus, vagyis judeo-kereszténység, zsidó-kereszténység, és akkor itt egy picit még belenézhetnénk abba, hogy létezik ám olyan, hogy páli kereszténység, meg valaha volt olyan, hogy szkítiai kereszténység, és akkor ez már egészen messzire betűnt. Sőt, a buddhizmus ismeri a páli kánont. Bizony. Nekem tudjátok, hogy mi az, ami eszembe jutott most? Ugye szokták emlegetni így a magyaroknak a nagy hun birodalomból való származására, hogy keleten mennyi, mármint egy távol keleten, mennyi név van, ami nagyon-nagyon feltűnően hasonlít magyar földrajzi nevekre, csak hogy egyet említsek, India egyik tartományát úgy hívják, hogy Bihar. Most pont ez a Patkány Jósi barátról jutott eszembe. Olvastam vele egy interjút, most kicsit rászálltak, mióta hazudozott rólunk, azóta mindenki megírja róla, hogy hazudozott, hát kicsit kinyitottuk Pandora szelencejét neki, tehát mi a fasz, hogy szórakozik velünk. Lesz itt még meglepetés. Tehát a neve, hogy Yoshi, az azt jelenti, hogy jövendő mondással foglalkozó. Ez ezt jelenti, és valóban ezt jelenti szanszkrit nyelven. Kicsit furcsa, hogy magyarul meg Jósnak hívjuk az ilyet. Hát meg ugye a Bibliában tábor, meg stb. Most régen fel tudtam ezeket sorolni. Ezek a véletlenek. Nem, hát ezt úgy hívják, hogy véletlen. Nem, ezt úgy hívják, hogy Tamana jelenség, és ilyen vastag kötetek foglalkoznak vele, és nem csak India, hanem Dél-Amerika, meg Észak-Amerikában is vannak ilyen nevek, tehát a világon szinte mindenhol. Mi ez a Tamana jelenség? Az ősi földrajzi név egyezéseknek a kutatása. Egy magyar ember kezdett el foglalkozni vele, ha jól emlékszem, Barát Tibornak hívták az illetőt, de ez most így nem biztos. Lehet, hogy Barát Tibornak nem. Nem biztos, hogy nem. Ezzel szemben viszont az a mókás, hogy fönn az őrségben van egy, a Kerka folyó mellett egy domb, amit úgy hívnak, hogy Kondor. És a Kondor domb mellett található a Kondor fa nevű település, és én meg Peruban konkrétan az Urubamba egyik mellékfolyójánál, a Kerka folyónál jártam egy településen, amit konkrétan úgy neveznek, hogy Kondorfa. Tehát én elszoktam a dramatól. Amikor Peruban voltam, Egyébként most az iWiff profilodon van néhány érdekes kép erről a perui expedícióról, de tudja, hogy azt fogják mondani, hogy Photoshop, amikor ott vagy a maszáj arcosokkal. Hát 3 pixel a fejét. A Dél-Kelet-Ázsia volt. Ezek Peruba harcoltak. Hát hova járnak gyakorolni? Nem, ők mongok, ők mongok. Tök mindegy, otthon nem harcolhatnak, mert lövik őket. Hát elmennek délután. Hutuval meg Tuszival találkoztál? Nem, de ismerek egy mandinkát. De hát teljesen jó. Nem, mert azok tudod, amikor a három sertés eltűnt, és ilyen véres klánháborúk is. Volt ennél jobb a Salvador és a Honduras közötti háború, ami azért tört ki, mert nem tudom már melyik elvesztette a foci meccset, és a bírót anyázták egy darabig, a tálasz lett verekedés, aztán hozták a puskákat, aztán hozták a tankokat, repülőket, atombomba nem volt. És így frankó háború lett egy foci meccs. De tudnak élni. Igen. Azért ez Dél-Amerika. Na, ott még van szurkolás, tehát tényleg van erre egy. Igen. No, programajánló. Ajánljunk programot. Mindjárt átadom Neónak a szót, mert ő kompetensebben, csak felolvasom az első bekezdését ennek a programajánlónak, amelyet egyébként ki ez? Valami gárdista. Valami nagyon gárdista, nem, főgárdista írta, adjon az Isten. A magyar gárda az utakra vonul, és ez fájni fog. Minden hazárulót érinteni fog, és fájdalmas lesz. A magyar gárda mozgalom ezúton szólítja fel azokat, akiknek még fontos Magyarország jövője, hogy pártállástól függetlenül közösen vegyük lezárás alá Budapest bevezető félútjait. Neó. Ez ja, igen, így van, de nem csak Budapesten lesz, hanem Békés, Baranya, Jász, de gyakorlatilag szinte minden megyében, de a legintenzívebb az itt lesz Budapesten, illetve Pest megye, Budapest környékén, illetve Pest megyében. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit lekempingelni, vagy hát, hogy Counter-Strike-osan mondjam, lekempelni az utak felére, és kicsit nagyon lassítani a délutáni csúcsforgalmat. Ha jól tudom, a környéken igazából délután lesz a legaktívabb, de reggel 6-tól este 8-ig lesznek ilyen utcárak. Részletes tájékoztatót a www.magyargarda.hu oldalon találok. Van egy jobb weblap cím, tehát figyeljétek honlapunkat, www.magyargarda-kisalföld.gportál.hu. G-portálos weblap. Szerintem egyszerűbb, ha elmondjuk, aztán kérjük a bombagyára is. Kegyetlen. Egyébként most itt csak az lesz érdekes, szerintem kicsit kifog, nem értem a félpályás értelmét, de mondjuk legyen. Lassítja a forgalmat. Oké. Pénteken. Tehát arra jó, hogy idegesít. Tehát ugyanaz, mint a MAV Strike volt, hogy nem maguk mellé állították az embereket, hanem jó fölidegesítették. Mert a hülye primitív prostó magyar az azt hiszi, hogy csak azért sztrájkolnak, hogy neki rossz legyen, hát, és nem azért, hogy mondjuk neki valami... Csak nem tudsz vele mit csinálni, ha prostó igazából vég kéne verni a társadalmat, én ezt mondom. Igen, mindenki. Egyébként a Gyurcsány blogján is panaszkodott valamelyik kommentáló, hogy miniszterelnök úr, hogy mi mennyire szeretjük magát, meg stb. Ki vannak borulva a fanok, hogy úristen, így a Gyurcsi elmegy. Most azt mondja, hogy az a baj, hogy ez a szemét Orbán, azok a rohadt bíróságok, a szemét ügyészségek, és nem maga a hibás, hanem a szavazók, akik ellen szavaztak a pártba, mert ugye a pártkongresszuson, de a szavazók úgy általában, akik nem szavaznak az MSZP-re, tehát a társadalommal van a baj, nem önnel. Tehát a gyerekek, titeket le kell váltani. Még egyébként soha nem lesz itt semmilyen társadalom nevezetű kultúra, mert ez egy kultúrkör, hogyha mindenki azzal van eltelve, hogy ő neki milyen rossz, hogyha sztrájk van. Nem kérem szépen, nem lesz sztrájk, hogyha mondjuk mindenki elkezdi ugyanazt csinálni, ami a közös érdekünk, és nem csak azzal foglalkozik, hogy minél előbb hazaéressen, mert meg akarja már dugni az asszonyt. Nem kérem szépen, mert a meccset... Általában egyébként nem ezért igyekeznek haza, hanem azért, mert kezdődik a balassó. Ez a két olcsó dolog maradt még az amúgy országban. BKV sztrájk idején elég sok kellemetlenséget okozott, de akkor is ugyanezt mondtuk, a bombagyár kiállt a sztrájk mellett, pedig mi se élveztük. Most érdekes módon a BKV sztrájkot a budapestiek nagyon barátságosan fogadták, hogyha emlékeztek rá. Ja, nem volt sok különbség. Most nem a teri busz jött oda, amire nem félsz, hanem nem jött a busz. Igen. De ugye az emberek egymást vették föl az autóikkal, meg ilyenek, és igazából még örültek. Majdnem elindult valami, igen. Majdnem elindult valami, gyorsan abban. Emlékszem, mert ez egy éve volt egyébként, áprilisban. Uh-huh. És ugye akkor írtam róla egy lelkesítőt. Először azt hittem, hogy visszaolvastam tegnap, hogy cinikus, de aztán rájöttem, hogy akkor azt komolyan gondoltam. Hogy 1984-ből idéztem, hogy sem lesz pontos, hogy az emberek nem lehetnek szabadok, ha nem ébrednek öntudatukra, és addig nem ébredhetnek öntudatukra, míg nem szabadok. Ez nagyon pontos. Na, mondjuk el, hogy hol lesznek a lezárások. 2009. április 3-án pénteken reggel 8-tól... Pontosanok az itteni információk. Nézzék meg a... Jó, ez elnézést, ezt a főkapitány úr küldte, úgyhogy nem tudtuk pontosabbak lenni. Egy, de akkor keressetek rá. Frissültek. Hát dönts el először, aztán küldje el. Mindegy, keressétek meg akkor az interneten, biztos ki lesz a Magyar Gárda weblapján, csak nehogy bekön az őrzők weblapját nézzétek meg, mert akkor nem fogjátok érteni, mi történik. Tehát az eredeti, mert úgy eredeti, hogy amelyik még a Jobbik kész, vel értitek? Na, tehát annak a weblapján van. Login most hülye kedves hallgatók, www.magyargarda.hu, amit meg kell nézni. És a magyargardamozgalom.hu, ne nézzétek, mert azt a Neo nem szeret. Egy kérdés, ez magyargarda.hu. Regisztráltatok-e a magyargarda.hu-t? Vagy azt is lenyúlja a Novák előd? Nem tudom, hogy megveszük tőle. Aha, azt csak hiszed. No, meg még egy dolog, most szerintem nagyon el fog válni, hogy a Magyar Gárda tartja ezt a szellemiséget, amelyben nagyon bízunk, mert amikor ilyet ír a főkapitány, hogy nagyon fog fájni, még akkor is, ha idézőjelbe teszi, ez sajnos abban a szempontból veszélyes, hogyha nem történik semmi, akkor az ugye ember hitelét rontja. Emlékszünk ugye Toroszkai Budázi állandó razziájára, ami ugye főcímlapos volt a Magyar Jelen, mindenki várta, hogy mi lesz, aztán nem durran, maximum puffant. Ilyen dolgokkal el lehet venni az élét. Ezeknek. Egy dolog azért majdnem összejött, amikor csináltuk azzal a mafiózóval a riportot, akkor a Budázi nagyon örült, mert ez beleillik az ő razziájukba. Oké, abból se lett semmi, tehát egy kurva szót nem szólhatok, csak úgy mondom, hogy... Na. Majdnem. Úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy ez hogy sikerül. Nagyon remélem, hogy ez nem csak egy propaganda tevékenység lesz egy párt számára. És most mindegy, hogy melyiké, mert a végkimenetelén, hogy sikerül-e, abból fog kiderülni, hogy melyik párt fog ebből hasznot húzni. De figyeljük meg, ha sikerül, akkor egy másik, ha nem sikerül, akkor meg megint egy másik párt fog ebből hasznot húzni, úgyhogy vigyázzon a gárda. Igen, ez pontosan olyan, mint az a dodonai jóslat, hogyha a háborút elindítod, egy nagy birodalom el fog bukni. És elindította, elvesztette, ment vissza a jóshoz, hogy de hát, mondta, hogy hát nem egy nagy birodalmad volt előtte. Na kérem szépen, vasárnap nem csak útlezárás lesz, hanem egy óriási tömegtüntetés is, a Civil Összefogás Fórum nevezetű társaság, amely egyébként elég potens civil szervezeteket tömöri, tehát nem egy ilyen kossuth-téri társaság, hanem ilyenek vannak benne, mint például a Magosz, vagy a Kisgazda Szövetség, vagy akár a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, mert ők is feliratkoztak, és még 120 szervezet. 2009. április 5-én, vasárnap, 14 és 18 óra között egy óriási tömegdemonstrációt hirdetett a Hősök terére. Ezt ilyenek fognak ott beszélni, mint a Fritz Tamás politológus, vagy a Bogár László, akit mi is nagyon sokra tartunk. Ide legalább 100 000 embert várnak, hát meglátjuk, de van rá esély, hiszen óriási híre van a dolognak. A demonstráció szervezői között, igen, ezt már mondtam, hogy Magosz, Polgári Körök Országos Szövetsége, Szövetsége Nemzeti Alapítvány, Nemzeti Fórum, és Neo már integet is, hogy valamit szeretne mondani. Tessék, Neo! Igen, ez egy nagyon szép születésnapi ajándék lesz számomra, és megyünk természetesen mi is. Születésnapod lesz? Nem, nem tartom egyébként kizártnak, hogy a Fidesz is kihozza a híveit zászlók nélkül. Abból meg még bármi lehet. Most egyébként az az érdekes, hogy sok emberhez eljuthatnak üzenetek. Hát meglátjuk, hogy ott mi... Kurva anyád! Igen, ilyen táplálkozás. Ilyen SMS-ben. No, egyébként elsiklottunk a tény fölött, hogy Neónak születésnapja lesz. Nekem szarja le. Végül is. Ha te elmondhatod, hogy te 8000 napos vagy, akkor én ez más, hát a születésnap az csak... Majdnem 30 vagy. Á, jó, még pár év hiányzik, de olyan hiányzik. Á, még messze vagy. Na, majd 30, hogy fogsz sírni. Az már tény kifelemész az életből. No, április 5-én... Várjál, még egy fuldoklom, mert kézzetek, 2 hónapja megfáztam, és azóta köhögök. És ez nagyon szar érzés, ne csináljátok utána. Tüdő. Viszont hozzatok Tomcatnek marcipánt. Várjál, hadd rögtessem már meg a hallgatókat. Ha már az SMS-ről esett szó, kaptam egy SMS röviddel a adás megkezdése előtt. Következő állt benne, hogy KNH Bank, mert ugye ott van a cégem bankszámlája, azt mondja, hogy értesítjük, APEC inkasszó levéve 71 forint, ezen még röhögnék, a végén meg egy ilyen van, hogy fennmaradó egyenleg mínusz 770 000 forint. Tehát 770 000 forintot levett az meg APEC. Jó, hogy minket nem baszogat az APEC, mert ügynökök vagyunk. Így van, még szerencsére. Tehát eddig volt egy 600 000 forintos bírságom, meg egy 700 000 forintos inkasszóm. Na most itt viszont a zsidók saját magukat baszták segbe. Ja, egyébként, ugye a Talmudban benne van, hogy a pénzt a gólytól mindig a gól ünnep előtt követelt vissza, mert az rosszul esik neki. Erről annyit, hogy Atina cégé karácsony előtt egy héttel inkasszáltak, itt meg ugye húsvét előtt egy héttel, tehát azért van ebben valami. De az a viccebb az egészben, hogy a bankszámla szerződésbe ki van kötve, az én bankszámla szerződésembe, itt volt a cégébe, hogy nincs hitelkeretem, tehát nem mehet le mínuszba. Ezek után a bank kiad pénzt az én adósságomra, lemegy mínuszba, ami szerződés szegés. Mi történik ezután? Bankszámla megszüntet, szerződés fölmond, köszönöm szépen, a bank kifizette az adósságom. Ha-ha-ha-ha-ha, köszönjük szépen, APEC. Ahogy azt Tomcat kell elképzelni. Így működik, mert közben beszéltem két ügyvéddel és a könyvelőmmel, és mindannyian körbe röhögték, mert ilyet nem tehet meg az APEC. Ez megteheti. Veled az Apple. Igen, ugye ezt mondtuk az első bírságra is, hogy nem lehet meghatszorozni a maximális megengedett bírságot, de Tomcat esetében meg lehet, és ezért nevetek mindig azon, amikor ugye azt mondják, hogy ugye az ügynököt védik. Uh-huh. Hát csak melyiket? Igen, ez is érdekes egyébként, hogy van egy ilyen kis gyagyás, aki csinál egy ilyen blogot, aztán néha rábólintok arra, amit mond. Szóval az ő blogján van egy ilyen, nem tudom, ezért fizetik, vagy nem tudom, ez minden áldott esetben, amikor ez a hülye ez úgy dönt, hogy rólam valami mocskolódást ír, hogy elkezd írni a tényeket, és mindig közötte, hogy engem az APEC nem baszogat, és egy kedves gyárlakó megmondta, és elkezdte neki beposztolni, hogy a bombagyáron, hogy én megírtam, hogy ez meg ez van. De most ebből az, hogy ez a kedves, drága, magunkfajta is nagyon nemzeti, és ez kitiltotta ezt a user-t, hogy ilyeneket ne írkáljon. Tehát nincsenek olyan emberek, akik széthúzást keltenek a nemzeti oldalon, meg olyanok sincsenek, akik segélyből élnek, hogy egyetek. Kivéve mi keltjük a széthúzást. Hát tudod, amikor megmondod, hogy te nem értesz egyet azzal, hogy mit csinálnak a toroszkályék, az pocskondiázás, ugye? De egyébként mindent lehet. Szintén ezen április 5-én, tehát vasárnap, épp a tüntetések után, Kerepesen a Patkó csárdában a Szabadságút 286-nál, ha az Őrstől elindultok Kerepes felé, akkor egyből az út mellett fogjátok látni nagy Árpád-sávos zászló, meg egyéb ilyen tiltott jelképek tömkelege mellett. Tavaszi hadjárat, koncert, sorozat, Nemzeti Front és H599 koncert, belépő 1000 forint, tehát Kerepes, Patkó csárda, szerintem egyébként én ott leszek, mert meghívtak, és ez jó. De ez nem az apósod csárdája? Ne, hát nem, de a családé. Nem ő az, aki majdnem megverte a Budaházit? De egy kicsit ő. Széthúzást keltett. De ő ott a helyi jobbik vezetője. Úgyhogy... Van már ilyen blogging közel, kocsma? Ajánlom figyelmetekbe. Most több mint egy kocsma, nagyon jó kajáik vannak. Nagyon ajánlom mindenkinek az a Patkó csárdát Kerepesen. Tényleg most rakott föl valamelyik ismeretlen új szerző néhány képet, amilyen a rendőrök széthúzást keltenek, főleg kolléganőik körében. Nem akarom reklámozni, hogy. Na mindegy, csúnya dolgok vannak a bombagyáron, komolyan el is határolódom lassan. Április 7-én 10 órakor a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy nagyon érdekes tárgyalás lesz. Ez 7-e, tehát hétfő, 10 óra. Második emelet 270-es teremben. De leginkább kedd. Ked. Igazad van. De aki akar, menjen oda hétfőn is. Tehát 7-én 10 órakor PKKB, ez a Markó utca 25 a nyugati mellett. Második emelet 270-es teremben Budaházi György és társai elleni büntető per. Nem tudom, hány ilyen volt már eddig, de most megint van egy. Kulturális javak megrongálása, ez a szabadságtéri Ruszki emlékmű 2006-os átépítése. A fővádlott ugye Budaházi György, a további vádlottak Szilvási Peti, a Jobbik szóvivője, és Robin, akit ismeretek innen a rádióból. Tehát az első olyan komoly büntető per a Magyar Köztársaság történetében, amelynek mindegyik vádlottja legalább egyszer szerepelt már a Bombagyár rádióban. Jézus Mária, ez milyen jövőképet vetít elém. Egyébként nem tudom, a városkép rongálása miatt a BRFK-t elkezdeném perelni, mert nagyon undorít az a sok kordon, illetve hogy ott mászkálnak a sünök a kordon mögött. Hát igen, egyébként ha már itt tartunk, így szerintem nem nagyon volt még olyan adás, amikor minden vendégünk mentes mindenféle rendőri ügytől, tehát jelen pillanatban is mindegyikünknek legalább egy elítélése van, akik itt ülünk. Nem igaz, nekem nincs. Nem igaz, mit éltek el? Ja, de hát a szabálysértés. Hát az van, az számít, beszámítjuk, nekem hát most már igen, most már ugye van szabálysértési Prius, pongyolán fogalmazva, számítson bele fél pont. Uh-huh. De már több mint 2 éve volt. Így van. A... Illetve nem, 4-én lesz 2 éve, amikor téged elvittek a szabadságtérről. Én hoztam haza a biciklét. De nekem vétségem is van. Nekem van egy cigánylövészetem, és ezúton szeretném megköszönni minden kedves hallgatónknak és olvasónknak, aki küldött ilyen 500 meg 1000 meg akár volt, aki 10 000 forintot, arra, hogy befizessek egy bírságot egy pofán lőtt cigányért, úgyhogy megbaszhatja magát a kedves magyar egyébként állam. Valahol itt indul el az összetartás, mert ugye a közösség nem itt indul el, hanem ez is az egyik megnyilvánulása annak, hogy most már az ember felvállalhatja. Tehát igen, most már, hogyha valaki beszól, agybafűbe verhetjük, hogyha cigány, mert amit mondtál is, nagyon jó ötlet lenne egy bombagyár bírósági alap, meg ilyenek. Szóval el lehet gondolkodni azokon, amikor kivesszük a hatalom kezéből azokat az eszközöket, amelyek a visszafogásunkat hivatottak szolgálni. Ilyen példán, hogyha ki tudod fizetni a bírságokat gond nélkül, akkor az ugye nem tud visszatartó erőt jelenteni. Ahogy például egyszer az én bírságomat is, mondjuk az csak 10 000 forint volt, kifizették a gyárlakók. És ugyanígy a Hanuka szirénázás 50 000 forintos bírságát is egy gyárlakók dobták össze. Igen, hát amikor... kimegyünk, megcsináljuk, és basszák meg magukat. Mondjuk ez az alap, ez azért kicsit húzódozom ettől, mert ezt azért valahogy meg kéne formázni. Nem, túl sok adminisztráció, tehát ezt most nem tudjuk elvállalni. Nem csak adminisztráció, de mi alapján döntjük el, hogy kit támogatunk, és kit nem. Tehát hát ezzel szeretek pénzügyekhez. Innentől kezdve valaki nagyon magyar érzelmű, és idejön egy tilosba parkolással, az egy elég határeset, mert ugye tudjuk, hogy a parkolási díj az lehúzás, ám de ugyebár mi nem azért hoztuk létre, hogy parkolási díjakat, tehát inkább nem csináljuk meg. Előtted a poénomat. Bocsánatot kívánok, remélem nem szenvedett komolyabb sérüléseket. Épp akartam, nem, ez is 75 ezer forint, tehát egy cigány vicc lett. Gyerekek, küldjetek pénzt, mert előttem a Neo poénját, de be nem lőttem hetet. Nem. Valójában azt akartam mondani, gyerekek, hogy mivel mi nem szítunk széthúzást, ezért a Budaházi Gyuri kifizetetlen parkoló céduláit azt összedobhatnám. Meg az, hogy nem volt lámpa a lován, meg ilyenek. Nem, a Budaházi ezt bevállal ilyeneket, az a baj. Tehát én állítom, hogy most az lesz ebbe a Ruszki emlékműves perbe is, hogy bemegy, és beközli, hogy igen, én feszítettem le a címet, mert én vállalom, mert becsületes vagyok. Köszönjük szépen, x millió forint. Hát emlékszünk, amikor a házi őrizetét megszegve bejött Budapestre utcai harcolni, de úgyhogy el is kapták. És csak azért nem rakták be előzetesbe, mert az kellett volna a BS szerint, mert a bíró be volt szarva, mert ott volt 200 ember a tárgyalóterembe, és félt attól, hogy nem jön ki élve. Úgyhogy 500 ezer forint bírságot rátett a Budaházira, ő meg azt mondta, hogy jó. Nem ez volt az, amit 5 forintosokba fizeted be? Valószínűleg ez lehetett, igen, de akkor is befizeti. Tehát miért vállalja be? Meg miért? Nem, mindegy, nem értem én ezt. Veszélyezteti magát, pedig ő... Szükség volna rá. Hát igen, persze, igen, tehát arra, amiben jó, arra szükség volna. Arra. No. Mindenkire abban van szükség. Nyilván. Olvasói leveleink, az elsőt, hogy is hívják, írta, figyeljetek, hihetetlen technikai információt közölt, és ez tényleg megírta nekünk, ez nem kamu. Kedves gyárlakók, van egy remek tippem számotokra. Vajon hogyan hallgassuk, egyébként kétel lenne, kedvenc rádiónkat MP3-os lejátszón, ha kezdő netesek vagyunk. A megoldás, jobb gomb, cél mentése más néven, mentés. És már is hallgatod a Bombagyár rádiót buszon, munkahelyen, iskolában. Ez a neve a drive-nak, hogy busz? Vagy munkahely? Hát soros busz, de vagy nem tudom. Mi van akkor? Vezalokál busz. Mi van akkor? Az USB például az. Igen. Univerzális soros. Sokan itt teszik. De mi van, ha valakinek angol böngészője van, akkor ott nincs jobb gomb meg célmentése. Akkor így gondolkodik, right, hogy is hívják, lehet ez a levél. Hogy is hívják? Na, nagyon jó pofa, igen, ezt így kell csinálni. Köszönjük Griffin írta, üdv Tomket, láttam, hogy Pozsonyi Ádám volt nemrég a Bombagyár Rádió vendége. Az lenne a kérésem hozzád, hogyha újra meghívjátok, ez milyen jó, amikor ilyen magánleveleket olvasunk és röhögünk, akkor légy szíves, juttassátok el hozzá az alábbi kérdésemet, mert ő a rockzene nagy ismerője. A lényeg az lenne, hogy egy bandát szeretnénk alapítani, de nem a megszokott műfajban. Léteznek ugyebár, hogy milyen színvonalon, azt most ne vitassuk, a viccesnek szánt szövegekkel operáló punk zenekarok, amit pók punknak is hívnak. Mi hasonlóra gondoltunk, de a nemzeti oldalon, vagyis mi a zsidókból, például holokauszt, liberálisokból, cigányokból, négerekből csinálnánk viccet, üznénk gúnyt, mindezt rockzene kíséretében. A zenekarunk neve Birkenaui Cserzővargák lenne. Pozsonyi úrtól kérdezném tehát, hogy érdemes ennek nekiállni, mennyire eredeti a dolog. Előre is köszönöm a választ, üdv Ákos! Nem a Kovács Ákos, mielőtt valaki megkérdezi. Nos, kedves hallgatóink, aki szeretne csatlakozni a Birkenaui Cserzővargák nevezetű társasághoz, énekesként, zenészként, mondjuk gitár, bassgitár, szinti, akármi, nem tudom, mire van szükségük a Birkenaui Cserzővargáknak, gondolom alapanyagra, az van sok, az legyen szíves, jelentkezzen a Levél nekünk című gomb alatt, és elküldjük ennek az Ákosnak. Egyébként nagyon tetszett benne ez az utalás, hogy zsidók, például holokauszt, tehát igen, mi jut eszedbe a zsidókról? De most nem vagyok benne biztos, hogy helyes az, hogyha a nemzeti oldallal kapcsolatban, nemzeti oldalnak akarok zenélni, és egyből a zsidók, liberálisok, cigányok jutnak az ember eszébe. De ez miért lenne nemzeti? Tehát hol írja ezt, hogy nemzeti? De itt írja, de a nemzeti oldalon, vagyis mi a zsidókból, liberálisok. Tehát ő a nemzeti oldalon mozog, tehát a zsidókból csinál viccet. Ez nem feltétlenül így van. Mondjuk most jó, összeér a két halmaz, de önmagában... Ja, mondjuk a túlullal viccelni, ez igaz, mondjuk az megint más. Hát. Gyerekek, nem, ne csináljatok Birkenaui cserzővargákat, elhatárolódunk, nem a zsidókkal nemzeti ember, nem viccel a kurva életben. De viccelhet, csak nem biztos, hogy attól nemzeti ember. Nem viccelni akarnak, szerintem azért keresnek embert, koncertenként minimum egy zsidó valami performance keretében elgázosítják, vagy nem tudom. Egyébként nem lenne rossz ötlet. Tehát gondold el, hogy ilyen színpad, ilyen mit tudom én, ilyen sejtelmes fények, és ilyen vörös fényen megvilágítva begurul egy ilyen üvegakváriumszerűség, épp akkor, mint egy telefonfülke, ha-ha-ha, csak akkor visszautaljak az előzőre, berángatnak egy ilyen kaftános alakot, aki kiabál, hogy ja, és már iszol elni, no! nein! Belökik, rácsukják, és így megnyitnak egy ilyen nagy kerek valamit, és így nagy sziszegés, hogy ilyen gáz így eltölti, meg egy fuldokolod bent. Majd pedig kihozzák, és ilyen jelképesen elégetik. Tehát mit tudom én, tudod, amikor így rákötnek ilyen piros szalagokat alulról megvilágítva, és ventilátor fújja. Közönség meg őrjön, hogy cserző vargák, cserző vargák. Miért pont cserző vargák? Nem tudod, egy teltgázas koncert lenne. Jó. Egyébként például tarthatnának egy ilyen performance-ot, hogy bejelentkeznek mondjuk a legközelebbi zsidó fesztiválnak az egyik zárt körű rendezvényére, és ők gázelarcba játszanak, hangszer nem kell, csak a cső vége, és ezt így kinyitják. Jaj, de csúnya. De gyerekek, ez nem szabad viccelődni a nemzeti oldalon. Ja, amikor már kiírtuk magunkat onnan, ugye? Igen, most már. Így van, így van. Boldizsár Zoltán írta, tisztelt bombagyár, ezek lennénk mi. Hagyománytisztelő 16 éves ifjú vagyok. A régi épületek Budapesten s magyar földön belül romokban állnak. Ezek az épületek a történelmünk részes, ráadásul szépek is. Nem értem, hogy a kormány miért hagyja ezeket a műremekeket lepusztulni. Látom, ahelyett, hogy restaurálnák őket, inkább leütik a vakolatot, mivel az olcsóbb. Kérlek titeket, hogy ezt a témát az adásban hozzátok föl, s indokoljátok meg, mivel én nem értem. Lehet, hogy sem. Előre is köszönöm. Nem tudom, a hagománytisztelet nálam azt is jelenti egyébként, hogy a helyes írási szabályokat, mint hagománytisztelet. Olcsuk, olcsuk. Hihetetlen, bassz, és hát minden mondatban legalább négy van. Gondolj, az a hagyja, az durva. Gondolj bele, amikor meg gárdistának durva, amit írsz. Tehát a gárda körleveleit, nem minősítem. Nyertem helyes írási verset. Akkor miért nem te írod a gárda körleveleit? Mert nem az a dolgom. Na hát látszik. Mindenki azt csinálja, amiben jó. Mindegy, Na, igen. Te csak olvasd, igen, Mosszabb Törzsgárda vagyok, igen. Nem, majdnem mondtam, majd, ami nem szép. Na. Boldizsár Zoltánnak üzenem. Kedves hagyománytisztelő 16 éves ifjú. Az épületek azért vannak romokban, mert kurvára nincs pénz felújítani. Ez tényleg ilyen egyszerű. Ellopták a zsidók. Na most, hogy igen, tehát ez az alapvető oka, de ezt ki is mondhatnám, nem bontom ki. Meg az a probléma, hogy meg is bombázták őket elég csúnyán, és amit nem, az meg azóta romokban van. Sőt, lőtték is. Lőtték is, mert utána volt eléggé lebombázva, meg idejöttek osztani még mindenfélével. Most, kedves Boldizsár Zoltán, valóban ez a történelmünk része, de azért elmondanám, hogy Magyarországon a lakóházak azért néznek ki úgy, ahogy például Budapesten. Nagyon gyönyörű. Tehát pont most jöttem végig a Nagykörúton, mint ahogy minden nap, elvéve itt van a bolton. Gyönyörű épületek vannak Budapesten. Ha járt már valaki Helsinki belvárosában, ott láthatóak ilyen, azok a házak, amik itt vannak, de olyan állapotban, ahogy azok a 20-as, 30-as években voltak, egyszerűen pazar, tehát csodálatos. Egy haverom ilyenben lakik, egy finn haverom, ámultam, hogy ezek így nézhette ki valaha Budapesten is. Vagy még Párizsban találhatsz ilyeneket, ami nincs lebombázva, hiszen Párizs mintájára építették a századfordulón Budapestet. Ami az érdekesség, hogy Bécsben, hogyha kiveszel egy lakást, akkor ott egy olyan havi 4-500 eurós közös költség, az teljesen normális. Azért figyeljük meg, hogy ennyiért nálunk a teljes lakbért kiteszi meg a rezsit, meg minden. Nálunk egy 20-30 ezer forintos közös költség az már durvának számít. Igen, ám, de miért ilyen magas Bécsben a közös költség? Azért, mert ez megy a felújítási alapba, és ezért nem látsz romos házat Bécsbe, mert minden évben lakva ki tudják pucolni. Persze ehhez kellene a nyugati bérszínvonal, ami nem annyira jellemző, és itt megint visszakanyarodtunk ahhoz, hogy minden rossznak és szarnak és büdösnek a zsidók az okai, mert ők maguk is rosszak, szarok és büdösek. Remélem, ezt értetted, most pedig tanulj meg helyesen írni. Na, egyébként egyik nagy gyász, hogy Budapesten az emberek, ugye, hogy Dragon szokta mondani, a kölbeszorított arccal sétálgatnak, tehát a földet nézik, vagy éppen a zsebüket, hogy melyik cigány nyúl éppen bele. Nagyon érdemes néha fölemelni az embernek a fejét, és fölnézni a homlokzatokra, mert nem véletlenül mondják, hogy ritka szép Budapest a turisták, nem hazudnának azok, hiszen gecik. Tehát ezt valóban így gondolják. Igen, tehát gondoljunk bele, amikor idejön egy angol turista Londonból, pedig London állítok egy szép város, bárki, aki járt angol órán, annak elmagyarázzák, hogy London is beautiful. Persze nem szeretjük a briteket. Nem, idejön a londoni, és leesik az álló, hogy anyád, milyen kurva jó város. Na most mi, aki itt ülünk benne a smogba, így Demszkigrádba, és azt mondjuk, hogy bazd meg, te kurvára utáljuk, bezzeg nyugaton, azért gondolkodjunk el ezen, hogy se Berlin, se Párizs, Párizs talán egy kicsit, de se London, se Róma, nyomában nem ér Budapestnek. Bizonyos szempontból, és hogyha elmész szép tájainkra, tényleg nem tudom, hol forgattuk azt a mafiózos dolgot, most nem jut eszembe, amikor nagyon a Balaton felvidéken, a Szentgyörgyhegyen. Hát egyszerűen, amikor én ott megálltam, és lenéztem a tájra, és ott volt fönn egy kolostortán, vagy templom. Egy kis kápolna. Kápolna, és annak a falára volt egy emléktábla vésve, hogy így fordulj meg, és gondolj azokra a hazafiakra, akik e földért haltak meg. Csak ennyi, tehát nem konkrétan ezért. Nem, így szól szó szerint, hogy vándor, ki itt megállsz, gondolj egy percre azokra, akik ezért a földért életüket adták. És lenézel, Magyarország egyik leggyönyörűbb panorámája tárul eléd a Szentgyörgy hegyről, lenn a Balaton a völgybe, zöld hegyek, egyébként hajnalban milyen gyönyörű, amikor a talajmenti köd úszik a Balatonon. De hát ez már szó szerint katartikus érzés, és gyakorlatilag egy ampullányi hazaszeretet, amit akkor az ember kap, és amennyi energiát is. Tehát aki ezt látja, az onnantól már nem teszi fel azt a kérdést, hogy el lehet-e innen menni. Érdekes volt, a héten vártam valakit egy budapesti téren, és odajött hozzám egy férfi, nem ismertem, meg ő se engem, odajött hozzám, és elkezdett magyarázni, nem is nagyon értettem, hogy mit mond először, meg fogdosott, és hát jeleztem neki, hogy ez a dolog, ez itthon nem szokás. És kiderült, hogy a New Yorkból jött haza, és hát mondta, hogy náluk az ott viszonylag természetes, hogy valaki neki meg, hát be is volt rúgva, ezt nem is tagadta, de hát közvetlenebben beszélgetnek. És mondtam neki, hogy hát de ezt ne tedd itthon, ne menj oda emberekhez, ne szólíts meg őket, mert itt sajnos mindenkinek tele van töke az élettel. Más New York. És mondta, hogy annyira jó New York, hát ott nincs smog, mert a tenger elszívja. És mondta, nézd meg, lehet, hogy itt Budapest szag van, mert mondjuk egy olyan téren vagyunk, ahol valóban, de én nem mennék oda, ahol ha kilépsz az utcára, akkor az üzlet szaga és az üzlet jelenik meg. Tehát a New Yorkban minden arról szól, a pénzről, illetve a spekulációról. Ezt ő sem tagadta, és mondtam neki, hogy 8. kerületben ne nagyon próbálkozzon ilyen ismerkedésekkel, mondta, hogy próbálkozott, ott lakik, és mutatta, a nyakán volt egy elég hosszú vágás. Kiderült, hogy 3 éve harcművészetet tanul, és ezért egyébként, ami paradoxnak tűnhet, de nem védte meg magát, neki azt tanították, hogy ne öljön, hogyha nem muszáj, úgyhogy inkább elfutott. De nagyon érdekes volt, néhány szót beszéltünk, csak alapkérdései voltak, nem tudom, miért hozzám jött oda egyébként, alapkérdései voltak Istenről, mondom, oda jött és ilyen kérdéseket tett föl, meg arról, hogy haza, és hogy most ez miért történik. Aztán a végén, aminek mondjuk annyira emörültem, megölelt, és azt mondta, hogy nagyon fontos dolgokat mondtam neki. Hát persze a részek azok mindenkit szeretnek. De ő New Yorkban úgy, hogy ő ott élvezte, és nagyon szerette, valami megmagyarázhatatlan okból hazavágyott, hazajött, és lehet, hogy itt most itthon neki nem olyan jó, mert panaszkodott, de mégis itthon akar lenni. nem sok lehetősége van a szocialistáknak. Vagy támogatják Bajnait és a megszorító programját, vagy szembe kell nézniük az előrehozott választások rémével. Az SZDSZ már meg is mondta, vagy Bajnai, vagy a parlament feloszlatása. Gyurcsánynak segíthet a felszínen maradnia, hogy szeretik az egyszerű szavazók és a tagság is. Gyurcsány Ferenc annak ellenére is megkerülhetetlen marad, hogy a jelek szerint visszavonul, így látja Kiszeli Zoltán. A politológus szerint a tagság, illetve a baloldali átlagszavazók körében meglévő népszerűsége okán áll elő ez a helyzet. Gyurcsánnyal szemben inkább a párt funkcionáriusai tápláltak ellenszenvet. Meg egész Magyarország. Ja, az nem számít nekik. Tehát ez, azért vettem be pont ezt a részletet, hogy így érezzük azt, hogy mennyire kívülállónak, sőt pontosabban fölötte állónak érzik magukat így a társadalmon. Tehát egy büdös szó nem esik arról még most se, hogy emiatt a patkány miatt szó szerint az egész ország föl van háborodva. De mindenhol. Tehát bárhová bemész egy boltba, és azt mondod, hogy a Gyurcsány takarodjon, nem fogsz találni olyan embert, aki azt mondja, hogy nem, ne takarodjon. Egyetlen egy helyen találsz ilyet, amikor összegyűjtik azt a maradék 5-600 szimpatizánsukat, ezek általában ilyen nagyon ostoba, nagyon buta, szellemi sötétségben élő leépült nyugdíjasok, meg néhány még föl nem épült fiatal, de olyan épeszű, dolgozó korú embert nem nagyon látsz. Tehát ha megnézed ezeket a fákes felvonulásaikat, amiket én időnként fel akarok robbantani, nem találsz ott munkaképes embert, hogy úgy mondjam. Talán azok a virágárosok, akik szegfűre specializálódtak, de azok se sokan vannak. Majd átállnak narancsra. Tehát azok föltalálták az anyák napját is, tehát nem egy elveszett fajta virágárus. Nem esik egy kurva szó se erről. És aztán most lesz egy Bajnai Gordonunk, aki tudjuk, hogy micsoda, beszéltünk már róla, hogy ugye nevezzük csak libatolvajnak. Tudtátok, hogy eredetileg György. És azt mondtad, hogy lett Gordon? Igen, azért lett Gordon, mert hogy a faterjával volt valami közös cége, és azon dolgoztat. Ez a cég abból profitált, hogy cégeket csődöltetett, és nagy pénzeket nyúltak le, nem mellesleg. Másfelől meg tehát olyan rossz neve lett a Gyurinak, hogy Gordonra kellett választani, de hogy miért pont Gordon, azt nem tudom. Én viszont ezt tudom, hogy miért. A Batmanben van egy Gordon felügyelő, biztos nagyon szerette gyerekkorában ezt a képet. Nem, csak te választasz így filmekből becenevet, tehát ez nem normális dolog. Nem, ő máshol azt az sem normális, hogy ilyen csúnya hajad. Már egyszer meg akartuk hívni a fodrászát a rádióban, mert kíváncsiak, hogy egyszer eljön-e. Megkérdezem tőle, hogy te ezt miért csinálod. Tehát ő Gordon neve... Valójában azonnal... egy el nem ismert szobrász ez a fodrász, bocsolj bele. Mondd el te! Nem, majd a blogin elmondja. Vagy de itt már nem vicces. Tehát a múltkor a blogin tartom, hogy tud beszélni most engem, legközelebb téged. Azért, mert te most sebezhető vagy. Nem. Mindenre csak bólogatsz, Tomke. Ne estruálok, hagyjál békén. Na mindegy, onnan jött a Bajnai Gordon neve, állítólag, hogy az apja nagyon szerette a Gordon's gint, és ő találta, hogy legyen Gordon. Így. Hát ezt nem tudom, igaz-e, de ezt több helyről hallottam. Képzeld el, valaki Johnny Walker szeret az apja, és akkor sétáló. Johnny Walker, ezt tudjátok, hogy halt meg? Azt hiszem ő volt az. Valamelyik nagy... Jim Beam. Jim Beam. De hülye vagyok. Jim Beam halt meg így. A hülye fasz. Akkor el sem mondom. 1905-ben történt, hogy bement korán dolgozni a munkahelyére, és még nem volt benne senki. Viszont a páncélszekrényben volt a cucc, ami kellett neki. A könyvelőjénél volt kulcs, ő meg elfelejtette a sajátját hozni. Feszegette egy darabig a páncélszekrény, természetesen nem sok eredménnyel, majd így dühös lett, és nekifutásból belerúgott. Ettől eltört a nagy lábúja. Ebből nem is lett volna gond, csak ugye 1905-öt írtunk, amikor az orvostudomány nem sokkal haladta meg a középkorit, és ebből a fakadó komplikációkba belehalt meg hónapulva. Szomorú. Egyébként érdekes, Bajnai programja az úgy annyival durvább Gyurcsányénál, hogy most már kis nyugdíjasokra is rátaposnak. Tehát így azért most már tényleg van egy nemzeti átverés, most már mindenkit. Tehát már nincs honnan elvenni, most már nyugdíjasokat is. Van még honnan elvenni. Volna. Csak a fehér emberektől veszik. Na hát az igaz. Nem, most... Nem, leépítik a szociális segélyeket is. Milyen? Aha, most a Romnet felháborodottan írta, hogy még a cigányoknak jutott, hogy plusz segély, tehát nehogy azt higgyük, hogy nem lesz segély, hanem csak ugye most idén is 1 milliárddal több jutott volna, most még abból is húznak, hihetetlen. Már mindenhonnan veszik el a pénzt, már nincsen sehonnan venni. Kis nyugdíjasokat is. Valójában miért kell ez a pénz? Hova megy az? Szerintem szépítik az országot. Egyébként érdekes ez a Bombagyár Rádió. Egy gyárrakunk írta, hogy milyen humorosak vagyunk, hogy ha jól emlékszem, így fogalmazott, hogy már a foci világbajnokság idején beszéltünk gazdasági világválságról, ősszel államcsődről, és már ugye Bajnai Gordont is korábban jeleztük. Hát én már többször megfogalmaztam, hogy azt tudja előre a jövőt, aki csinálja, és kik csinálják a jövőt, tehát mi kik vagyunk. Szerintem egyszerűen csak jól tudunk gondolkozni. Ja. Hát, végül. Bárki tud. Tehát az, hogy össze fog omlani a gazdaság, ezt meg lehetett mondani már 2006-ban. De nem illet. Elhangzik egy ilyen, hogyha elkurtuk, 4 évig nem csináltunk semmit, mindenki tudja fejből ezeket a fordulatokat. Ez mit jelent? Az, hogy valamit elkurtak, és nem csináltak 4 évig semmit, és mit fognak csinálni még 4 évig? Semmit. De elkúrják. Hát múlt. Tehát én ezt említettem a Honmagyáról nem is olyan régen, hogy az ember az, akkor nagyon szánalmas számomra, amikor a... És természetes, amennyire természetes, annyira szánalmas, amikor a reménybe kapaszkodik. Egy olyan reménybe, amelyik valójában nem is remény, csak ugye idealizálja és azzá teszi, és ilyenkor van az, hogy szentelnek jönnek létre, igen, mindenki értse, hogy akarja, és... hogyha azt mondja valaki, hogy én nem szeretem, te mondjuk fölteszed mindened a kék színre, hogy a kék szín majd megváltoztatja a világot, és nem lesz minden ilyen sötét-szürke. A kék egy különlegesen intelligens árnyalata, amit az ünnepi alkalomra egy különleges prizmába vetítenek. És erre azt... És valaki azt mondja, hogy te ez a kék, ez nem lesz olyan jó, mert szerintem először csinálunk fehéret, és majd a fehéret beszínezzük, de a szürkéből először keverjünk fehéret valahogy. És ilyenkor, aki a kékben hisz, és azt látja, hogy csak ez az egyetlen lehetőség, ez az utolsó, ami megmentheti őt, irreálisan elkezdi támogatni a kéket, támadja azt, aki nem a kéket támogatja, és ebből lesznek a hitvakok, meg pártvakok, meg ilyenek, meg a szentelnek. Bigotry, ezt úgy hívják. Egyébként csodálatos programot csinált nekünk ez a Bajnai Gordon, megnézitek. Tehát elveszi a szociális segélyt, elveszi a családi pótlékot, elveszi a MÁV-tól a támogatást. Elveszi a szocport, ami ugye a lakáshoz jutáshoz némileg kell. Úgy van, de egy kurva szót nem hallunk arról, hogy megadóztatja a multikat. Nem. Az, hogy mondjuk nem az lenne az első, hogy a Világbanknak visszaadjuk a hitelt, hanem mondjuk a magyar emberek életet. Nem. Tehát ugye Lengyelország, Bulgária, ezek az országok felülvizsgáltatták államadósságokat. Azt mondták, hogy basszátok szájba, miért kértek ennyi pénzt, anyátok picsája, majd akkor fizetünk, ha lesz. És egyébként, és mi az a pénz? Mi az hát a pénz? Ellenőriztek, és kiderült, hogy ja, hát azt nem is úgy kéne fizetni, nem is annyit, na hát ez nem is úgy működik. Nagyon egyszerű a dolog egyébként. Azt mondod, hogy jó, akkor mostantól nem fizetünk vissza semmit. Egyébként ezt egy fegyver ránk erőszakolt hatalom kényszerítette ki, hogy így költekezzünk, bocsánat, nem tekintjük magunkat jogotudnak. Amit lehet, hogy van jogszerű, és azt fizetjük majd egyszer csak, és hogyha nem tetszik, kedves EU, akkor kilépünk, és ha nem tetszik, kedves NATO, akkor megkérdezem Putyint, hogy milyen atomrakétákat akarsz te Magyarországra telepíteni? És pont. Nem olyan régen, 2 vagy 3 napja láttam az IV-ben, vagy IV-ben, az üzenőfalon egy ismerősöm így kipakolta, hogy Mennyi kölcsönt is kértünk most az IMF-től, meg az EU-tól, mit tudom én, hány millió euró, vagy hány De nem mi kértük, euró. Kértek a nevünkben, azért nevezzük nevén a dolgot. Jó, mi voltunk, na. Mert mi hagytuk, hogy ez a szkalap ott üljön, mi vagyunk a hibásak, mi kértünk. Aha. Közvetett módon. No, a lényeg az, hogy körülbelül 2,5 millió forintnyi jut minden magyar állampolgára, akkora ez az összeg, csak hova megy ez? Hát azért van egy-két ötletem. Réges-régen volt egy ilyen, megfigyelték, ilyen hírfigyelő emberek, most is csinálhatnánk egy ilyet, fölvett Magyarország hitelt, még a Kádár korszakban szokásban volt, meg ahogy most is, fölvett, mit tudom én, most mondok egy összeget, 10 milliárd dollárt, vagy 10 millió dollárt, akkor még nem milliárdban számoltak. Hír volt, hogy kiment a, tudom én, akárki, Fekete János, kiment, fölvette a hitelt. 2 napra rá hír, hogy akár a Fekete János, de valaki más is, Moszkvába látogatott hirtelen. És utána 2 hétre rá hír, hogy hát sajnos elfogyott a hitel, kell új. Na, hova lett az a sok dollár? Hát elég egyszerű kitalálni, hogy hova lett. És ilyenek most is vannak, csak hogy össze kéne rakni, hogy mondjuk ma már nem látogatnak, mert azért van a bank. De úgy érdemes megfigyelni, hogy minden ilyen nagy hitelfelvétel után, ilyen fél-egy éven belül van egy kurva nagy bank krach. Postabank krach is egy ilyen hitelfelvétel után történt. Ugye Hornék fölvettek, már nem emlékszem, hogy hogyan. Volt egy hasonlóan nagy felháborodás keltő, nem IMF-től fölvett, de fölvett hitel. Pam, pam, pam, hopp, Princ Gábor csődbe vitte a Postabankot. Hát azóta sincs meg a pénz. Hát Princ Gábort azt úgy tudom elítélték egy ilyen húgyozásnyi időre, de azt se kell letölteni, mert épp nem kellett húgyoznia. Így működik ez. Kapott 3 milliót, azt hiszem. 3 milliót? 3 milliónyi bírságot. Ja, hát igen, valami ő. Ja, igen. Azt is ő kapta. Ah, a kitüntetés mellé. Szégyen. Apropó kitüntetés, végre jó hírt is kaptunk, Schmidt Egon Kossuth díjat kapott. Bizonyám, bizonyám, és ennek tessék nagyon-nagyon örülni. Ki ez a Schmidt Egon? A Schmidt Egon, író, természetbúvár, rengeteg könyvet csinált, valamint régebben, mikor még a Magyar Rádióban, még a Magyar Rádióban volt egy ilyen műsor, hogy Oxigén, ami egy ilyen természetvédelmi magazin műsor volt, ott szokott Egon bátyánk mesélni arról, hogy éppen ezen a héten merre felé járt, milyen madárat látott, milyen állattal találkozott, és ez ilyen jó. Tessék a könyveit keresni a könyvesboltokban, nagyon tudom ajánlani. Csodálatos dolgok ezek. És Bajnai Gordont azt hiszem le is zárhatjuk, remélem hamarosan be is fogjuk zárni. Nem hiszem, hogy van mit beszélni erről a gazemberről. Tehát talán csak annyit, hogy magyar földben magyar babot, Bajnaiba sorozatot. Vagy a másik, hogy mi fognak játszani a cigányok 2010 után a börtönben. Gordonkán. A címlapon kezdődő hosszú cikkben elemezte Magyarország helyzetét szerdai számában az International Herald Tribune. A Párizsban megjelenő angol nyelvű napilap, a The New York Times európai kiadása szerint Magyarország ostrom alatt áll, és ostromolják legnagyobb bankját, az OTP-t is. A magyar bank helyzete jól ábrázolja, hogy mi romlott el nem csak Magyarországon, hanem számos más kelet-európai országban is, amelyek egykor azt hitték, hogy kölcsönökből is boldogulhatnak a hidegháború utáni világ határtalannak tűnő globális gazdaságában, áll a cikkben. A cikk bemutatja Bajnai Gordont is, akivel a múlt héten készített interjút a szerző. Gyurcsány Ferenc egykori üzlettársa, amikor megkérdeztük, hogy érdekelné-e a miniszterelnöki poszt, csak mosolygott, a fejét rázta, és azt válaszolta, hogy nincsenek ilyen ambícióim, üzletember vagyok. Egy hét azonban hosszú idő a magyar politikában, olvasható a cikkben. És gondoljátok el, hogy mennyi mindent nem tudunk. Tehát egy közli velünk egy Párizsban megjelenő külföldi újság, hogy te, tudtátok, hogy az országotokat így megtámadták? Mert vannak egyébként ilyen úgynevezett háborús ürügyek, okok, mindegy, casus belli, hogyha így tetszik, amelyek egyáltalán nem fegyveres konfliktusok, tehát gazdasági szankciók. Hogy más nem mondjak, egy korábbi adásban meséltem, hogy Japán számára megvolt azok, hogy Pearl Harbort megtámadta, és azok bizony gazdasági szankciók voltak, amelyeket az Egyesült Államok vele szemben életbe léptetett. Jelen pillanatban a nemzetközi zsidóságnak az egyik oszlopos tagja Soros György, aki hivatalosan kivonult Magyarországról, óriási támadásokat indít a magyarországi pénzintézetek ellen. Most azt hagyjuk, hogy ez milyen kezekben van, alapvetően ez magyar állampolgárok kezében van, tehát innen kvázi nevezhetjük magyarnak, lényegtelen. De az itt élő magyar embereknek a megélhetésével folyik a játszadozás. Amikor például az OTP-t megtámadják, és ugye ezt már Soros György kijelentette, hogy ő nem mer Magyarországra jönni. Na ezt most rakjuk össze. Soros körülbelül 2 évvel ezelőtt olyan szinten kivonult az országból, hogy az SZDSZ-t is magára hagyta. Ezért romlik össze az SZDSZ egyébként. Most megjelenik az LMP nevű pártocska, amiben tudjuk, hogy a Soros rakja a pénzt, iszonyú módon terjeszkedik. A Jobbik nem veszi észre olyan hülye a politikához, mint a SEG, nem érdekes. Tehát ez szépen így építkezik. Közben a Soros támadást indít az OTP ellen, mert valamit meg akar itt szerezni, mit is? A legnagyobb magyar bankot. Közben az oroszok elkezdik fölvásárolni a MOL-t, a másik legnagyobb magyar céget, ez is ugye mostani hír, ami azért kurva érdekes, mert Oroszország, főleg az energiapiaca, ez az energiaipari energiaszektora jelenleg tőkehiánnyal küszködik. Tehát nem nagyon van pénzük csak úgy vásárolgatni. Tessék már ezt így összerakni. Egy kurva nagy harc folyik Magyarországon, Magyarországért jelenleg a zsidók és az oroszok között. De mi nem veszünk részt ebben a harcban, tehát az az igazán szánalmas ebben a nemzetben és a turulpólós tömegben, meg abban is, aki azt se tudja, hogy mi az a turul, de itt él, hogy a fejük fölött neutronbomba ide, neutronbomba oda, igazából még az se tűnne föl, hanem csak ugye a tökvakarás, meg a kiazáruló című történet, meg a jussunk be a parlamentbe című történet, nem tűnik föl, hogy a játék az ezen már túlhaladt? Tehát bejutsz az EP-be tényleg? Nagyon jó. Csak közben szó szerint, tehát most ez a, nem is tudom már hova venjünk, mert ezt már elmondtuk, de eladták az országot. Tehát most tényleg, tehát hogy ott a papír rajta, hogy ez az ország már kié, és már csak az aláíráson megy a húzavona. Na már most ugyanis ez egy ilyen júj. Ugyanis annak idején szintén az Oxigén című műsorban, ami ugye már megszűnt a Magyar Rádióban, hallottam mondjuk olyan... Igen, ez igaz. Tehát hallottam egy nagyon érdekes anyagról, amit úgy hívnak, hogy szintomen. Ez a szintomen a tiszai vegyi kombinát, ja már az is megszűnt, tehát a tiszai vegyi kombinát ilyen kutatóintézetében általános vegyes műanyag hulladékból fizikai úton, majd kémiai anyagok hozzáadásával létrehozott ilyen szintetikus műanyag termék, család. Többek között például a Rákóczi úton a 7-es busznak a megállóit ezzel a szintumennel burkolták, mikor a Rákóczi útnak a felújítása történt. Na már most ez a szintumen, ez egy 100%-ig magyar találmány, amit mondom a TVK kutatóintézetében fejlesztettek ki, és teljes egészében vegyes műanyag hulladékból készül. Na már most, mikor létrehozták ezt a szintument, meg levitték, meg működött, meg jó, de jó volt, akkor nagyon-nagyon gyorsan az a kutatócsoport, amelyik a TVK-nál ezzel működött, illetve foglalkozott, KFT-sítve lett. Ezt a KFT-t tőzsdére vitték, tehát nagyon hamar részvénytársasággá alakult. Ezek után az ukránok megvásárolták a teljes tőkéjét, pillanatnyilag szintument nem lehet gyártani, nem lehet vele foglalkozni, nem lehet még beszélni se róla, még hírek is csak ilyen 4-5 éves régi anyagok vannak róla a neten, tehát nem lehet friss híreket tudni a szintumenről, mert most pillanatnyilag ez egy ilyen ukrán tulajdonban van, de már azt hallani lehet, hogy nem is ukrán, hanem valójában orosz tulajdonban van. Csak nem akarják használni. Igen, mondjuk. Nem akarják használni, de miért? Erről eszembe jut egy demószínpartin egyszer elhangzott versike, ami a következőképp szólt: ukrán kurvák, hú, de durvák. És azt hiszem, ez leírja a helyzetet, bár semmi köze hozzá. De most mi a frasz mondjunk el? Igen, ellopták. De beszéltünk a Vinaszról is, amit egy kedves olvasónk írt, hogy ugye odaig vannak meg vissza, hogy mi a tököt csináljanak a hóval, mert sózni nem lehet, kavics az meg nehéz, meg drága, meg mit tudom, hogy miért nem lehet kavicsot szórni, meg homokot. És a SZESZ gyárakban tonnaszám dobják ki a Vinaszt, ami egy ilyen cefre maradvány igazából, ami tökéletesen elolvasztja a havat, maximálisan természetbarát, mit tudom, és picit utána komposztálódik. Így van, annyi a baj, hogy egy kicsit cefre szagú, de különösebben nem érdekes. Meg ez azért a budapesti, illetve magyar minden napokban igazából teljesen természetes, minden másik ember, aki elmegy mellette, hasonló, vagy így durvább szagú. De ezt tegyük hozzá. Milyen lenne télen, amikor a rendőrök megfújhatják az emberrel a szondát? Most csak vimaszt nyaltam. Elestem reggel, ja. Eszembe jut egy régi-régi történet, volt egy skinhead haverom, az még akkor volt, amikor még nem divatból voltak skinheadek az emberek. Egyébként pattársa volt egy zsidó mozgalmár srácnak, aki meg kijárt Izraelbe, és egyébként a Marsovszki Balázs öccse, a Marsovszki Ákos, de mindegy. Úgyhogy tök jó haverok voltak. Na mindegy, a srác így ment haza egy kicsit részegen, itt télen-óba, és hát az végig föl volt csúszva az út, és az ő házuk előtt feltűnően ragadt. Mert az apja részegen cukorral szórta föl. Na mindegy, tehát ne felejtsük el, hogy Csányi is többször jelezte, az OTP-t támadják, elég keményeket nyilatkozott, tehát határán annak, amikor már segítséget kell kérni. Ez olyasmi, mint... Kért is. Szerinted mit érezhettek a szicíliaiak, amikor Róma és Kartágó elkezdett háborúzni a földjükért? Na hát, igen. És tudunk mondani egy... Jó, de talán ők tudták, tehát több eszük volt. Vagy hát akkor azért ez nyilvánvaló dolog volt. Mondj egy szicíliai bármilyen nevezetességet az Etnán kívül azóta. Tehát mire vitték a szicíliaiak, miután ez a két birodalom így összeháborúzott rajtuk, és az egyik nyert? Cosa Nostra? Jó, oké. De az is csak akkor, miután az amerikaiak fölfegyverezték őket. Úgyhogy, ha nem figyelünk oda, és azon vagyunk tehát, hogy ilyen látszat eredményeket, vagy hogy kis szinten tegyük rendbe a dolgokat, és nem a fejekben, mert itt a fejekben van a legnagyobb zavar, akkor belőlünk is marad a gulyásleves meg a bőgatya. A szicíli, igen, szóval megtámadott engem is a blogin betegség, tehát az ott élő embereknek azért volt egy nagyon nagy előnye velünk szembe. Bele tudtak ugrani a tengerbe, ahol nagyon unták. Hát nekünk is van egy tengerünk. Már kicsit csekély. Nem ez, hanem az, hogy ők tehát látható háborút vívtak. A mostani átlagember pedig a saját háborúját megvívja a cégnél. megkeresi a minimálbérét, hazaviszi, megiszi a kis sörét, és ennyi, és nem látja azokat, tehát nem érzékeli azt, hogy milyen háború folyik. Igen, bogára. Annyit érez csak meg, hogy neki kevesebb pénz jut, hogy miért, azt nem érti, nem is akar érteni, töketele van mindennel, mert kimossák az agyát a tévével, meg az összes többi hülyeség. De nem igazságokat mondasz, csak ugye az alap, tehát két dolog, nevezhetett szociáldarvinizmusnak, meg természetnek. A gyenge elpusztul. Na most ez lehet, hogy nem tetszik, meg ez náci, de ez így van. Tehát, de hogyha nem tudod magad megvédeni magyar, akkor game over. És lehet, hogy ezren támadnak rá, és ez nem igazságos. Ez nem egy igazságos játék. Így nem van. Egy elég geci játék. De ne felejtsük el, hogy a parazita is elpusztul, miután a gazdatestben mindent kiszívott. Persze, tök jó lesz. Jó, ez vigasztalja a gazdatestet. Hidd el, itt bármilyen kézre kerülünk, most minden mondjunk oldalakat, azért a cigányoknak rövid idejük lesz utána. Tehát például ez is igaz, csak ez ugye minket már nem fog, az egy kicsit magasztosabb céljaink kéne, hogy legyenek. Na most bocsánat, van egy ilyen mondás, hogy népek Krisztus a Magyarország. Na már most ez a Krisztus, ugye Jézus mond valami ilyesmit, hogy halál nélkül nincs feltámadás. Nem, az úgy hangzott, hogy aki nagy péntek nélkül nincs feltámadás, és ezt Szálasi mondta. Jó, rendben. Hát rokkolj. Hát, aki élni akar, meg kell halni. Mindkettő meghalt, igen. Lehet, hogy ez kell, hogy Magyarország meghalljon. Mindkettőt akasztották, csak kit így, kit úgy. Hát a szögre. Hát feszítették a faszt. Egyébként blaszfémia, komolyan, szegény hát Szálasi. Föl ne háborodjanak a nyilasok. Ajánljuk a Dogma című filmet mindenkinek, mielőtt itt megköveznek. Ja, Jehova! A horvát főügyész büntetőeljárást indítványozott a kommunista partizán horda egy volt őrnagya ellen, azzal a megalapozott gyanúval, hogy a szerb Simo Dubajics legkevesebb 13 ezer horvát kivégzését rendelte el 1945 májusának végén. A horvát főügyészség emberiesség elleni bűnökkel és hadifoglyok ellen elkövetett háborús bűnökkel gyanúsítja a most 86 éves Vörös Hóhért. Az egykori hős orgyilkos a horvát hatóságok tudomása szerint Belgrádban bujkál. A horvát államügyészség kérte a szerb hatóságoktól a gyilkos őrizet bevételét. A horvát média szerint elképzelhető, hogy az ügyészség bizonyítékainak egy részét Dubajics Belgrádban 2006-ban megjelent önéletrajzából merítheti, amelyben büszkén írja le az utasítására végrehajtott szörnyűségeket. Az illegitim kommunista hatóságok a hazájukért harcoló horvát katonák ezreinek kivégzését rendelték el szerte Jugoszláviában. Az egykori gyilkosok azt állítják, hogy csak a partizánok beszennyezésére találták ki ezt a vádat ellenségeik. Igen, ott van ilyen, itt meg nincs ilyen. Miért nincs ilyen? Meg és nincsenek szerbek. Például a magyar hatóságok miért nem kérdezik meg, hogy te hogy is volt azzal a 45 ezer magyarral Tito idején? Mert nyilván azt se parancs nélkül csinálták. Ezt nem kérdezik meg. Tudom, mit eszembe erről a önéletrajzába elbüszkélkedett vele? Jó, hát persze a 45 utáni zsidó megtorlások nyilván eszembe jutnak, de nem kell olyan messzire menni. Megint megvettem az aranysast, és van benne egy nagyon érdekes sorozat egy F-16-os pilóta csapatnak a kiképzéséről 90-es években, tehát hogy lesznek ők kopaszokból igazi pilóták, több részen keresztül. És az egyik oktató ír arról, hogy hát ő volt éles bevetésen, ezt azért elég sok amerikai pilóta elmondhatja magáról az elmúlt 20 évben, és ott volt, amikor a boszniai légiháború folyt, leírja, hogy hogyan támadtak meg egy szerb repülőteret, meg hogy a kollégái, vagy mit tudom, bajtársai azok mit csináltak. Tehát így leírja azt, hogy milyen furcsa érzés volt, hogy reggel, hát ugye ők Avianóban laktak konkrétan, nem laktanyában, hanem a családjukkal ott laktak, mert ott volt az állomáshelyük is. Reggel elköszönt anyu az aputó, vagy apu az anyutól, attól függ, kiment repülni, beült az autóba, elment az F-16-osba, beült, átment, szarrá bombázott mindent, aztán hazament, és este így a sör mellett beszélgettek az asszonnyal, hogy hát igen, ma lebombáztam 30 embert. Jó, hát háború, persze. Csak közben írja, hogy mik történtek, hogy hát a szerencsére nem a mi századunk volt, aki végig bombázott egy menekülőkből álló civil konvojt, hát ez szarügy, egy kicsit kellemetlen érzés is volt, de hát a háború sajnos ilyen. Én emlékszem, amikor egyszer egy repülőteret bombáztunk, és láttam, hogy szétszaladnak az építő munkások a kifutó pályán, de hát már nem jutottak messzire. Ez is szarérzés, igyekszem nem gondolni rá, és ilyenek vannak. Tehát így gond nélkül szarrá bombázzák ott a civileket, és ezért nincs egy büdös szó sem. És utána egy elmondja, még azt is leírja az Ürge, hogy igazából fogalma sem volt, hogy itt miért van ez a háború ott Szerbiában, de az egyik pilóta az már kivett egy könyvet a könyvtárba, hogy megnézze, hogy mégis mi ez a Jugoszlávia. Szóval megdöbbentő, hogy ezek az emberek itt élnek egymás mellett, és nem tudnak békében élni, így már egy kicsit igazságosabbnak érzem, hogy bombáztam őket. mert ez az ő dolga, és ez a nyugati felfogás, ez az amerikai felfogás, ennyire ki van mosva az agya, még egy katonatisznek is, hogy hát azok ezek nem tudnak viselkedni. Hőj, de jó, hogy lebombázom. A világrendőrségnek képzelik magukat. Igen, és ez a világrendőrség ez nem foglalkozik ilyenekkel, hogy ilyen történt, tehát nem. Oda megyünk, lebombázzuk a hidat Belgrádba, hogy éppen most tolta rajta a babakocsit a nő, hát puf neki, hát majd repül egy jó nagyot, meg a feje berepül a busz ablakán, mert ez így történt egyébként. De tanulják már meg, bazd meg, hogy a békés egymás mellett élés. Hát multikulti elnye-benye. Hát egy közös tömegsírókba fekhettek legalább. Hát szoktak is. De most, ugye, tudom én, háborús bűnösök ide, nem nagyon mennek ezután, és az Entai Karcsi bácsi, hogy jól emlékszem a nevére. Így van. Hogy őt meg most ki kell adni az ausztráloknak, mert elutasították megint a felnevezést. Elutasították, az én tudtommal. Ne is adják ki, de egyébként gusztustalan, tehát jó, hát persze. Nem, az Entainak a fellebezését utasították el, hogy ne adják ki. Akkor nem tudom, mégiscsak kiadják? Kiadják, ki? Igen. Hát ha túléli. Hát minden esetre, hogyha jön esetleg Zentai Karcsi bácsi, ezért a reptére menjünk ki majd úgy néhány táblával, meg zászlóval, az se baj, ha géppisztollyal, meg az se baj, hogyha onnantól kezdve addig ütjük a zsidókat az utcán, amíg Zentai Karcsi bácsit el nem engedik, nem kell válogatni, akik kipa van, a szájba rúgni. És ugyanazzal a mentalitással, hogy igen, szar volt látni, hogy ő csak egy kis irodista, de hát a háború ilyen. Ugye az a helyzet, hogy valóban ugye arról beszéltünk az előző hír kapcsán, hogy itt ha tetszik, ha nem, ostrom, illetve háború folyik. Említettél egy mondatot, Neo, hogy az átlag ember nem látja, hogy mi történik. Én erre azt mondtam, hogy a gyenge úgy elpuszul. De valóban zavar van a fejekben, azt hiszem, hogy az intellektuális vonalnak, melynek minket kineveztek, és talán mi ezt szívesen is fogadjuk, feladatunk a szemek felnyitása, illetve hát nektek hallgatók, hogy minél több emberhez eljuttassátok az általatok is vállalható gondolatainkat. De nem látják a hatalmat, és amit mondtál, az nagyon fontos. Bogár László szokta azt mondani, hogy jelenleg az ellenség a szimbolikus tér harcosa. És ez jelenti a legnagyobb problémát, mert hogyha rájuk lenne írva, hogy én vagyok az ellenség, viselek egy ilyen szimbólumot, és ez az értékrendem, ez a vallásom, ez a hitem, akkor az emberek, és én téged le akarlak nyomni, akkor az emberek ugye egységbe kovácsolódnának, és harcolnának, vagy legalábbis tudnák ki ellen harcoljanak. Jelenleg még azt sem tudjuk az embereknek hitelt érdemlően megmutatni, hogy ki az ellenfél. Homályos dolgokat beszélnek politikusokról, pártokról, ideológiákról, holott ki az, aki valaha fölemelte a szavát hathatósan, akár szakszervezetként, vagy magánemberként a tőzsdei spekulánsok ellen, vagy a bankárok ellen, a hitelezők ellen. Senki. De hogy nem az NSDAP. No igen, a nácik. Szóval ők se csináltak mindent jól, de bizony lehet tanulni abból, ami ilyen démonizálás történt. Már nem ok nélkül demonizálják őket. Van még egy hely, ahol egyébként ugyanazok az elvek működnek, ugyanazok a gazdasági elvek, amelyeket Hitler lefektetett. Ugye tudjuk, hogy ő született gonosz, meg mit tudom én, de akkor is, ez pedig Irán. Ott működik ugyanez. Ugye az a helyzet... Milyen érdekes egy pontot. Az a helyzet... Nézzenek is van bajsza, nem? A Pendinezsádnak nincs. Mondták, hogy hasonlít. Az a helyzet, hogy szóval az osztrákok az utóbbi időben azért, tehát ugye ez már az Anstetten-Irém előtte, meg a Natasha Kampusz esete, szóval elég durva, hogy náluk népi sportembereket 20 évekre lezárni a pincébe és többször megerőszakolni, de még mindig azért a nevük mellett van, hogy azért a világnak adták Hitlert. Tehát azért ők még azért ott vannak a szeren. Na, de ez most csak egy vicc volt. Thank you. ezt gondolod rólam. Ez így igaz. Ez így igaz. Azt mondod jó nekem, jó van, én elhiszem, de nem tudsz minden, félek. Félek, gyakran én is félek. Volt már elég bánat. Kinek kiáltsak? Kinek kiáltsak? Gyakran indulok szorongással felve, mind aki vissza se tér. Nem vagyok keményebb, mint ez, csak fajta fér. Örökölt vér. Ha valami mondjon már valaki valami vicceset. Ja, nem olvas? Ja, na. Az volt a teljesen spontán poén, illetve az lesz a teljesen spontán poén. Hú, de elbaszod már most. Az anyád úr, hogy van egy jó poén, amit nem is ő talál ki, tehát még jó is lehetne, és azt is elkúrja. Nem igaz. Tehát én érzékeny vagy arra, hogy nehogy vicc legyen, mert még jól éreznék magunkat. Nagyon sok rendőrautót láttam a Moszkva tér környékén. Vajon miért lehet ez? Minek tudható be ez a szokatlan aktivitás? Ezt a szünetben erre a kérdésre azt a poénos választ adtuk egyrészt, hogy nyilvánvalóan ott van a fogyatékos gyerekek intézete és szülői értekezlet van, illetve hogy a rendőrök lehet, hogy olvasták az újságban, hogy az OTP ostrom alatt áll és kivonultak. De ez így nem vicces, tehát ezt nem vettük föl, és ti se hallottátok, inkább valami szomorúról beszélgessünk, lehet, hogy az jobban megy. Palesztin harcosokat civil lakosság hidegvérű legyilkolásáról beszélnek. Izrael hadserege viszont minden gyanúsítást elhárít, egész kampányt építettek fel a saját maguk tisztára mosására. Mint ismeretes, az év elején indított gázai hadjárat után a világ közvéleményét az izraeli katonák vallomásai sokkolták. A veteránok fegyvertelen civilek indokolatlan legyilkolásáról beszélnek. Mindennek ellenére a hadsereg a saját katonái által megfogalmazott vádakat mesebeszédnek nevezik. A hadseregnél végzett belső vizsgálat a katonai állományt ért vádakat megcáfolta. Az egyes katonák kijelentéseinek alapját másoktól hallott történtek képzik, és nem saját élmények, nyilatkozta egy szóvivő hétfőn. Az ügyben 9 izraeli emberi jogi csoport emelt szót, akik szerint a hadsereg helyett egy független és pártatlan vizsgálóbizottságra kellene bízni ezt a feladatot. A katonák és a tisztek megdöbbentő kijelentései az egész világon felháborodást keltettek. Egy parancsnok említést tett egy korábbi parancsról, mely egy idős palesztin asszony lelövésére adott utasítást, mert az egy izraeli állástól körülbelül 100 méterre az utcára merészkedett. Egy másik parancsnok jelentése egy mesterlövészt említ, aki egy anyát és 2 gyermekét lőtte le, amiért azok véletlenül rossz utcába kanyarodtak be. Nem hiszem, hogy rossz lelkiismeretele kellene, hogy legyen, mert az ő szempontjából nézve mindössze parancs teljesítésről van szó. És emlékszünk ugyebár, hogy ez a csak parancsra tettem, ez mennyire nem működött. Na, visszatérve egy kicsit arra, hogy így tagadják azt, hogy mi történt, ugye ők az, akik nagyon föl vannak háborodva, a bizonyos haláleseteket tagadnak, és a hivatalos közlemény azt írja, hogy nem igaz, hogy 1417 palesztin civil vesztette életét, mint azt közölték a palesztinok, hanem csak 1166. Mindjárt más, egy kicsit rövidebb a sor, hogyha egymás mellé tesszük. Ja, de tudod jól, hogyha 6 millió helyett csak 5 millió 900 ezer, az akkor is tragédia. Igen, a bécsi érvelés lényege az, hogy belekapaszkodunk valamibe, lehet, hogy például tényleg 5-tel kevesebb, mint amit állítanak, belekapaszkodunk ebbe, hogy ez hihet, vagy hiteltelen, és az egész onnantól ugye hiteltelen, ezt csinálják a bombagyárra és próbálgatják. Az a vicces egyébként, hogy ezt a bécsi érvelési módot a leginkább és a leggusztustalanabbul kezdik átvenni. Úgynevezett nemzeti radikális. Az úgynevezett félművelt ostoba, anyukától internet elérést kapott, azt hiszi, hogy valamire jó ember, aki fölveszi az Árpácsával zászlót, és nem vesz észre, hogy pontosan olyan, mint a zsidók. Csodálatos. Nem mind, valóban. Hozzá kell tenni, mert hogy ezek is hallgatják. Akik fizettek az adásért, azok nem ilyenek természetesen. Nem tudom, mondtam-e, hogy ebbe a fél órában a zsidókról lesz szó, mert hát ugye kellenek az ilyenek. Robin nem tudott eljönni, de talán a következő adásba. Tehát visszatérve a végére, azt mondja, hogy nem hiszem, hogy rossz lelkiismerete kellene, hogy legyen ennek a mesterlövésznek, mert ő csak parancsot teljesített. Ez az anya és 2 gyermekének lelövése, ez úgy nézett ki, hogy kiparancsolták az épületből a anyát és a 2 gyermekét, mert az kellett valamiért a zsidóknak. És a mesterlövésznek az volt a feladata, hogy ő rajtuk tartsa rajta a célkeresztet, mert hát ha balhézni akarnak, és mondták nekik, hogy forduljon jobbra, a mesterlövész meg szembe volt velük, tehát ő neki balra fordultak onnan nézve, és őneki azt mondták, hogy ha jobbra fordulnak, akkor lője le, és lelőtte őket. Tehát 2 kisgyereket meg az anyját. Gratulálunk, de ő csak parancsot teljesített. Na most egy kis tanúra a zsidóknak. Gáspár Zsuzsa könyvéből idézek, amelynek címe Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal, kiadta a Korona Nova kiadó a Soros Alapítvány támogatásával. A Nürnbergi perről lesz benne szó. A per során a vádlottak végig tagadták felelősségüket az emberiesség elleni büntettek elkövetésében. Azzal érveltek, hogy a háborúk mindig kegyetlenek voltak, és ez a háború is épp olyan volt, mint a többi. Azt is hangoztatták, hogy a győztes hatalmak legalább olyan bűnösek voltak, végül is háborús körülmények között mindenki követel túlkapásokat. S valamennyien fenntartották, hogy csak a parancsoknak engedelmeskedtek. Alfred tábornok Jodl ügyvédje ezt az érvet így foglalta össze. Az igaz, hogy tábornokai nélkül Hitler nem vívhatta volna meg a háborúit, ha a tábornokok nem teszik, amit tenniük kell, nincs háború, de hozzá kell tennünk. Ha a gyalogsági katona nem teszi, amit tennie kell, ha a fegyver nem sül el, akkor sincs háború. Tehát bűnös-e a katona, a fegyverkovács a háborús összeesküvés bűnében? Felelős Henry Ford azokért a balesetekért, amelyeket az általa gyártott kocsik rendszeresen okoznak? A bírák nem fogadták el ezt az érvelést. A vádlottak közül mindössze 3-at mentettek fel egy vagy több vád alól azzal, hogy parancsot hajtottak végre. Tehát ennyit arról, hogy a parancs az mennyire szent. De figyelj, volt az a Julius Streicher, aki ilyen nürnbergi vádlott volt szintén, ennek a Der Stürmer című lapnak a kiadójáról, róla itt beszélgettünk egyszer egy régebbi adásban, róla azt így most itt tudnám mondani, ugye, hogy az ő mármint, hogy a nürnbergi per 22 vádlottja között volt ő is, tehát ez a Julius Streicher, a Der Stürmer című úgynevezett antiszemita lapkiadó. Igen, akit fel is akasztotta. Így van, lapkiadó volt. Egy lapkiadója volt. Valóban, és itt azért kicsit hivatkoznék Kurt Vonnegut éjanyánk címére. Igen, bizony, meg hát ugye az 5-ös számú vágóhídra. Arra is, de az nem erről szól. Igen, de egyébként az csak azért érdekes kapcsolódás, mert az 5-ös számú vágóhídban rendszeresen hivatkozik Kurt Vonnegut a David Irwinre. Így van, valóban. Tehát, Kurt Vonnegut, na kérem szépen, baloldali értékeket szoktak emlegetni, vannak baloldali értékek, tényleg vannak. Igen. Az egyik például Kurt Vonnegut. Így van. Kérem szépen, aki még nem olvasott soha semmit Kurt Vonneguttól, az bassza meg a jó édesanyját, mely rohadt kulturálatlan geci szar. Na, csak ennyi a véleményem. Igen, csak így sarkosan. Na, szóval visszatérve Julius Streicherre, aki a van róla ebbe a könyve, tehát még egyszer mondom, ez Gáspár Zsuzsa Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal, a 10. fejezet. A Nürnbergi per 22 vádlottja között volt Julius Streicher, a Der Stürmer című antiszemita lap kiadója. A lapnak több mint 600 ezer előfizetője volt. A zsidókról hétről hétre, hónapról hónapra, mint kiirtandó férgekről írt. Egy tipikusnak tekinthető cikkében Streicher azt taglalta, hogy a zsidó nem ember, hanem parazita, kártékony ellenség, ragályos betegségek terjesztője, s fajtáját az emberiség érdekében ki kell írtani. 1939. májusában, 4 hónappal a háború kitörése és 25 hónappal Oroszország megtámadása előtt Streicher közölte olvasóival. Büntető expedíciót kell szerveznünk az orosz zsidók ellen. Az orosz zsidókat meg kell ölni, gyökerestül kell kiirtani őket. A háború első időszakában a németek egyre nagyobb területeket hódítottak meg, Streicher nagy energiával ontotta a zsidó ellenes uszító cikkeket. 1941. augusztusa és 44. szeptembere között 24 olyan cikket publikált, köztük 12-t maga írt, amelyben a zsidóság kiirtását követelte. 1943-ra az újság már célozgatott arra, hogy a végső megoldás követ közeledik, jól lehet a hivatalos politika megpróbálta a tömeggyilkosságokat titokban tartani, blablabla, tudjuk. A Nürnbergi bíróság Streichert bűnösnek találta úszítás büntetében, melynek során a lakosságot polgártársai gyalázására, bántalmazására és megölésére szólította fel. A szenvedély, a gyűlölet, az erőszak és a pusztítás szítása a lakosság körében arra szolgált, hogy még azok morális gerincét is megtörje, akiknek életét a hódítók egyébként megkívánták kímélni. Streichert azért ítélték halálra, mert a gyilkosságra és népirtásra való uszítás politikai és faji motivációjú, tehát emberiség ellenes büntetnek számít egy olyan időszakban, amikor keleten a zsidók tömeges gyilkolása folyt a lehető legszörnyűbb körülmények között. Streicher nem volt állami tisztviselő, nem hozott politikai döntéseket és nem adott ki parancsot. A szó volt az egyetlen fegyvere. Elítélték, mert a szavakat arra használta, hogy az emberek ellen forduljanak. Bocsánat, és akkor Mohácsi Viktória micsoda? Hát nem is tudom, felakasztjuk? Hova? Ezzel kapcsolatban ez a David Ben-Gurion nevű úriember, aki, ha jól emlékszem, az első miniszterelnöke volt ennek a valamiféle államformának ott a Közel-Keleten, amit Izraelnek becéznek. Néhány idézet csak, hogy összevessük a Streicher-féle fúj gyűlöletbeszéddel. Azt mondta ő, hogy támadásra kell felkészülnünk. Célunk, hogy összezúzzuk Libanont, Transzjordániát és Szíriát. A gyenge pont Libanon, mert ott gyenge a muszlim uralom, könnyen alááshatjuk. Keresztény államot kell ott létrehoznunk, aztán szétzúzni az arab légiót, elfoglalni Transzjordániát, mire Szíria is elesik. Aztán bombázni fogjuk, majd elfoglaljuk Port Saidot, Alexandriát és a sínai félszigetet. Ezt 1948-ban mondta a vezérkar előtt. Mármint a zsidó vezérkar előtt. Hát milyen más vezérkar? Azt mondja ő, hogy mindent meg kell tennünk, hogy a palesztin menekültek soha ne térjenek vissza. Napló, 1948. július 18. Kimentünk a szabadba a Ben-Gurionnal együtt. Alon megismételte a kérdést, hogy mi legyen a palesztin lakossággal. Szorítsák ki őket, legyintett Ben-Gurion egy flagma kézmozdulattal. Itzhak Rabin, 79. október 23. New York Times. A palesztinok két lábon járó állatok. Menahem Begin a Knessetben 82. júni 25. Na ő volt az, aki Nobel-díjat kapott, ha jól tudom. Béke. És nagyon, és nagyon érdekes múltja van, ugyanis a New Yorkból származott el. Ő volt az Irgan nevezetű szélsőséges zsidó szervezetnek a vezetője. Rengeteg gyilkosságot. Derjaszini mészárlást is ő követte el, ami egy irdatlan nagy túlkapás, bocsánat. Tehát amikor lemészároltak egy teljes palesztin falut, a nőket megerőszakolták, mit a gyerekeknek levágták a végtagjait, még az állatokat is agyon lövöldözték. Ez ellen egyébként fölemelték a szavukat olyan apró emberek, mint például Albert Einstein, meg még néhányan, semmi gond. Egyébként Menachem Begin, amikor még New Yorkban tengette életét az Irgan vezetőjeként, akkor szoros kapcsolatban állt a New Yorki maffiával, olyan szorosban jó barátok voltak, saját bevallása szerint is, a legnagyobb maffia vezérekkel, mondjuk ők is zsidók voltak. Tehát most ezt hallottuk Menachem Beginről, aki ugye Nobel békedíjat kapott, és ugye idézzük vissza a Streicher szavait, parazita, kártékony ellenség, ragályos betegségek terjesztője, s fajtáját az emberiség érdekében ki kell írtani. Tesztes sem tudunk ezzel egyetérteni, de hát a Streichernek a véleménye volt, ugye a vélemény szabad, és hát egy Menahem Begint ismerve. Menahem Begint, aki miniszterelnökként mondta ezeket, ez meg egy lapkiadó volt, és hát őt fel akarsz. Várjátok, még nincs vége a sornak, azt mondja. Nyíltan kijelentjük, hogy az araboknak nincs joguk Nagy Izrael földjének egyetlen centiméterét sem elfoglalni. Ezek csak az erőszakból értenek, és mi addig fogunk erőszakot alkalmazni, amíg a palesztinok nem jönnek elénk négy kézláb kegyelemért könyörögni. Gad Becker, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke a Jediot Ahronot 83. április 13-i számában. Palesztinokat el kell tiporni, mint a sáskákat, a fejükhez, a falakhoz csapkodni. Az izraeli miniszterelnök beszéde zsidó telepesek előtt 88. április 1. Óriási. De biztos viccből mondták. Én ezt nem kommentálnám. Nekem még van itt egy részlet az ENSZ alapokmányából. Azt mondja, hogy első cikkely. Ugye az ENSZ kifejezetten azért jött létre, hogy az antifasiszta koalíciót a háború után is fönntartsák. Egyébként az alapokmányát egy marxista zsidó írta, aki a háború után az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság rostáján csúnyán elbukott. Első cikkely. A szerződő felek megerősítik, hogy a népirtás függetlenül attól, hogy békében vagy háborúban követik el, a nemzetközi jogba ütköző bűncselekmény, és kötelezik magukat arra, hogy ellene megelőző rendszabályokat foganatosítsanak, elkövetését pedig megbüntetik. Második cikkely. A jelen egyezmény népirtáson a következő cselekmények bármelyikének valamely nemzeti, népi, fai vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítése szándékával való elkövetését érti. A. A csoport tagjainak megölése. B. A csoport tagjaival szemben súlyos testi vagy lelki sérelem okozása. C. A csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerőszakolása, amelynek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése. D. Oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések megakadályozása. Magyarországon egyébként árt, tegyük zárójelbe. Pontosan. Utálni fogok, hogy közbe pofázok megint, de ez egy az egybe Gáza. A Gáza is. Nem csak Gáza, de egyébként itt teljes egészében Gáza. Magyarország. Teljes egészében Gáza, a C, D, E pont az meg Magyarország, az E pedig a csoport gyermekeinek más csoportokhoz való erőszakos átvitele. Harmadik cikkely. Büntetés alá esnek a következő cselekmények. A. Népirtás. B. Népirtás elkövetésére irányuló szövetkezés. C. Közvetlen és nyilvános felbújtás népirtás elkövetésére. D. Népirtás elkövetésének kísérlete. E. Népirtásban való bűnrészesség. Messzefletó. Egyébként, hogy Izraelről csak néhány dolog, ami csak rájuk jellemző, az valóban igaz, hogy azért egy különleges országról van szó. Például Izrael az egyetlen olyan ország, amely úgy tagja az ENSZ-nek, hogy a csatlakozási feltételeket a mai napig nem teljesítette. Szintén az egyetlen Izrael, amelyik tisztázatlan körülmények között az ENSZ tagországok többségének akarata ellenére jött létre. És ugye azt se felejtsük el, hogy amikor ugye 48-ban megalakult, hogyha most nem mondtam hülyeséget, mindegy, tehát megalakulása idején nagyobb területre rendezkedett be, mint az ENSZ, azt engedélyezte számára. Ugye a britek már 1917-ben Nagy-Britannia jelezte, hogy a gyarmat birodalmához tartozó Palesztinát ők odaadnák a zsidóknak. Ez ugye volt a Balfour nyilatkozat. Ez a Balfour de és ezt az amerikai doktrina. Zsidóknak ígérték meg, az amerikai cionista köröknek, hogy nyújtsanak támogatást az egyébként eléggé vesztésre álló Angliának az első világháborúban. Igen, ez a Balfour doktrinában szerepel. És amikor megkapták a második világháború után, már beszéltünk, hogyan ezt a területet, más hazáját, akkor eleve nagyobb területre rendezkedtek be, mint az ENSZ azt engedélyezte. Nem lett semmi gond, hát nekik lehet. Szintén Izrael az egyetlen ország, amelyik eddig egy rávonatkozó ENSZ határozatot sem tartott be, egyet sem. Tehát nekik nem kell. Izrael az egyetlen ország, amelynek egyetlen határa sem tisztázott, szintén az egyetlen, amelynek nincs elfogadható alkotmánya és nincs erre vonatkozó jogrendszere. Az egyetlen olyan magát demokratikusnak nevező ország a Földön, ahol a kormányfő közvetlenül hozhat törvényeket. Itt található Izraelben a világ legnagyobb börtöne, a világ legtöbb fogjával, és a túlnyomó többség palesztin. Izraelben található a legnagyobb számú hadifogoly. Itt tartottak szintén a zsidó államban a legtovább fogva hadifoglyot. Egy palesztin harcost 73-tól 2004-ig 31 éven keresztül még meg nem halt. És itt is végezték ki a legfiatalabb fogvatartottat, egy 10 éves palesztin kisfiú. Tegyük hozzá hivatalosan. Tehát ez hivatalosan, 10 éves palesztin kisfiú. Egyébként Izraelben találtak rá a legfiatalabb áldozatra a legtöbb golyóval a gyomrában, egy repes sérüléstől összeesett 13 éves palesztin fiúba egy zsidó tiszta gépfegyvere teljes tartalmát, azaz 30 golyót beeresztett. Tehát akkor ezt most értelmezzük még egyszer, egy repes sérüléstől összeesett 13 éves palesztin fiúba, tehát egy fiúba, aki összeesett, mert repes találat ért. Tehát egy sebesült. Egy sebesült. Tekintsünk el attól, hogy még gyerek is mellesleg. Hát biztos zsidózott. Tehát a holokauszt borzalmai után nem kell csodálkozni, hogy a zsidók egy kicsit idegesek. Ja, tényleg, Grace Klinika. Nem tudom, ki ismeri, ilyen vészhelyzet koppintó sorozat, csak több benne a dugás. Azért néztem meg, mert a Kult TV-n, amelyik egyik legmocskosabb televízióadó, ami létezik, napok óta hirdették egy olyan jelenettel, amikor fölhúzták a színész pólóját, és egy horog kereszt van a hasán. És meg akartam nézni, hogy ezt hogy tálalják. Hát megérte. Másik adásban már el is kaptam ezt a részt. Az a lényeg, hogy behoznak egy mentőst, aki sérült, és jön a kis törpegnóm nigger orvosnő, hogy ő megnézni, és mondja neki a férfi, hogy ő más orvost kér. És mondja, hogy semmi, hát csak megnézze, nem fog fájni, mondja, hogy kérem, ne nyúljon hozzám, én más orvost kérek. Oda hívja a férfi orvost, aki persze szintén nigger, hiszen ez egy amerikai sorozat, tehát így mindenki nigger, és erre azt mondja a sérült, hogy ő nem értik, ő egy másfajta orvosra szeretne így rábízni az életét, mire akkor mondja a néger orvos, tehát zene, belassul a kép, megdöbben mindenki, a halálos betegek felállnak, meghökkennek, hogy ő fehér orvost akar. És a felháborodás ugye óriási, mi történik ilyenkor? Ugye én azt mondanám, hogy hát persze a kérés kicsit furcsa, de ugye ez neki az ő kérése. Egy elég komoly sérülése van, az minél fontosabb, hogy ugye ott őt rendet tegyék. Neki ez a vágya, ő egy ilyen ember, hogyha, tehát szerintem ez belefér abba, amit egy ember, van egy világképe. Na most mi történik? Oda hívják a orvostanhallgatót, egyetlen japán orvostanhallgatót. Azért, hogy jól megalázzák, szerencsétlenek olyan fájdalmai vannak, hogy kínjában azt mondja, hogy jó, rendben, akkor ő megvizsgálhat, de amikor levágja róla a pólót, meglátja a hasán a nagy horog keresztet, mire azt mondja a pasi, hogy elnézést, nem akartam, hogy megbántsam ezzel. Tehát ő azt mondja, hogy azért nem akart se négert, se japán, mert ő nem akarta megbántani, bocs. Ezután pedig az történik, hogy azt hiszem addig állnak fölött, amíg meg nem engedi, hogy a néger megoperálja, csak a néger, 1800 millió fehér orvos van a környéken, megoperálják, és közben áll fölötte, ugye elaltatják, és mondja, amikor viszik be, mondja, hogy kér be egy fehér orvost, hogy ne öljék meg. Ez is az ő kis paranoiás világképhez tartozik, egyébként viszonylag jogosan, ugyanis utána bent az orvos mondja, hogy jelenet, rendező azért játszott, fölülről veszik a hasát, és a szikével keresztbe vágja a horog keresztet, tehát ugye így nyitja fel a férfit. Szóval belső sérülése volt, gondoljunk bele, és a fél sorozata, vagy fél epizód arról szólt, hogy hozzá nem hoznak orvost, hanem ott álltak fölött a négerek, és nézték, hogy mikor. És mondták, hogy hát ez nem ember, ez így elhangzik, vagy valami ilyesmi, és hogy milyen undorító, hogy nekem egy náciba kell nyúlnom, mondja az orvos. Tehát az az igazság, hogy elgondolkodtam azon, hogy látjátok, ez az igazi zsidó gyűlölködés, vagy ez az antináci gyűlölködés, hogy te nem vagy ember. Te nem vagy akkor ember számba véve, téged ki lehet írtani, a te életedet kockára lehet tenni. Most lényegtelen, hogy tetszik-e, amit ő gondol, mert lehet, hogy egyébként undorító, mert én ismerek undorító nácikat, akiknek tényleg undorító világképük van, bár azok igazából nem nácik, hanem hülye gyerekek, akik nem tudják, hogy ugye Hitler az első sorba dobálta volna be őket a tömegsírokba az antiszociális viselkedésük miatt, meg mert hülyék, de még hogyha ilyen is valaki, egy orvosnak, meg úgy egyáltalán a demokratikus társadalomnak, meg azoknak az embereknek, akik a gyűlölet ellen beszélnek, hihetetlen volt nézni, hogy teljesen kendőzetlenül a mély gyűlölet és annak az igénye, hogy ezt az embert ezt sértsük meg, alázzuk meg, és ha lehet, halljon is meg. És ez teljesen rendben volt, lement. Kicsit elkanyarodtunk Izraeltől, bár annyira nem, mint gondolnánk. Egyébként éppen most kezdtem el fordítani egy hosszú cikket, remélem egy pár nap múlva kész lesz, az Amerikában működő zsidó terror szervezetekről, amelyek egyébként az FBI is akként kezel, csak annyira nem reklámozzák, mert az Al-Qaida az jobban hangzik. Egy hír, ami kapcsolódik az előzőhöz. A Benjamin Netanyahu vezette új izraeli kormányt nem kötelezi a palesztin állam létrehozásáról 2007-ben kötött annapoliszi megállapodás, jelentette ki szerdai beiktatási beszédében az új külügyminiszter Avigdor Lieberman, az ultranacionalista Israel Beitenu párt vezetője. Lieberman szerint Izrael az Egyesült Államok által is támogatott, és 2003-ban született megbékélési tervet fogja követni, amely a palesztin állam létrehozásának feltételeül szabja, hogy a palesztinok megfékezik a szélsőséges elemeiket. Az annapoliszi megállapodás elutasítása miatt Izrael nagyon gyorsan összeütközésbe kerülhet Barack Obama amerikai elnökkel, aki a múlt héten megerősítette, hogy Washington elkötelezte magát a palesztin állam létrehozása mellett. Egy kis elemzés. Először is ez a párt, ez egy Israel Beitenu. Rengeteg ilyen pártocska van. Természetesen ezek szélsőséges pártok, mint ahogy ez a Lieberman is. Nyilván nem túl meglepő, hogy ezek a pártocskák, meg a vezetőik, ezek nem annyira izraeli születésűek, ezek inkább az amerikai, imént említett terrorszervezeteknek voltak tagjai, vezetői, prominens emberkéi, akik aztán oda átmentek és ott működtek. Apropó izraeli terrorszervezetek, volt egy ilyen történet 2001. szeptember 11-én, amikor sárkúnyhók leomlottak, kihívta a rendőrséget egy amerikai emberke, mert azt látta, hát pont az ablakából rálátott az összeomló World Trade Centerre, rémülten nézte, hogy mi történik, hát el tudjuk képzelni, és azt a döbbenetes jelenetet látta, hogy a parkolóban áll egy kis fehér furgon, és mellette három ember lelkesen fényképezi az összeomló tornyokat, de már azelőtt is filmezték, meg fényképezték, hogy omlott volna, tehát tudták, hogy merre kell nézni, és üvöltve éjjeneznek, és veregetik egymás hátát, és valami furcsa nyelven kiabálnak. Hát gondolta, hogy arabok, aztán kihívta rájuk a rendőrséget, ki is jött be, és vitték őket, aztán elengedték őket. Ez a három ember később egy Tel Avivi televízióban elmondták, hogy ők Mossad ügynökök, és igen, ők voltak ott. Tehát három Mossad ügynök filmezte az összeomló World Trade Center-t, és nagyon örültek, mikor összeomlott. Na hát ez csak egy ilyen persze, mert sok pénzt kapottak a filmért. Igen, na most... Ugye Lieberman szerint ugye csak akkor lehet palesztin állam, ha a palesztinok megfékezik szélsőséges elemeiket. Szélsőséges elemnek minősül mindenki, aki a palesztin öntudatát megmerészeli élni, tehát hogy visszautaljak itt a Ben Gurion soraira, aki nem négy kézláb mászik oda kegyelemért a zsidókhoz. Jó, akkor lehet egy kis autonóm területük, hogyha nincs hadseregük, meg akármikor bemehetünk oda gyilkolászni, stb. És miénk a gáz, ami ott van alatta. Pontosan. Gáz alatta gáz. Ott van valóban, de hát nem csak erről van szó, mert az olyan sok azért nincsen. Ne, az itt van a Makói medencében, igazad van. Igen, azért most ide jönnek. Ez egy külön történet. Ajánlom mindenkinek egyébként Bencsik Andrásnak a Gáz van című cikkét a Demokratából, amelyben leírja azt az apróságot, amivel annyira nem foglalkozik a magyarországi sajtó, hogy találtak egy kikeri kibaszott nagy gázmezőt Magyarországon, amit a drága államunk odaadott egy kanadai cégnek. Ezek mindig zsidó cégek. Egyébként, aki Kanadában egy kicsit is járatos, az tudja, hogy a kanadai bánya lobby az egész világon a legerősebb, és országokat tesznek tönkre, hogyha nem adják oda az ásványkincseket. A magyar állam az csupán bánya díjat kér, tehát egy ilyen kb. 500 forint belépőt minden munkástól, aki oda belép, de ennyi. De szóval visszakanyarodva Gázára, a palesztinok szélsőséges elemei azok természetesen a palesztin hatóságok, hiszen itt az előző hitben is, amit Blogin olvasott föl, szó van arról, illetve nem abban van, hanem egy másikban, mindegy, tehát az Izrael a Hamász rendőreit fegyveres ellenségnek tekintette, ugyanis lebombázták az összes rendőrőrsöt, tehát a rendfenntartó erőket is fegyveres harcosnak tekintette, nem pedig civilnek, ezért mondják azt ők, hogy kevesebb civil halt meg, mint ahogy mondják, de a világon sehol nem harcoló alakulat a rendőrség, tehát ilyen nincsen. Ezt egyedül a ruszkik csinálták, hogy elvitték a magyar rendőröket Szibériába, mert meg kellett, hogy legyen a megfelelő mennyiségű egyenruhás fogoly Sztálin elvtársnak. Itt ugyanez folyik. És a harmadik, hogy ők most így gondolják, hogy a szélsőséges elemek megfékezése, ez azt jelenti, hogy tovább folytatják a népirtást. Tehát amíg a palesztinok fölmerik emelni a fejüket, amíg nem négy kézláb mennek kegyelemért, addig ez lesz. És megint utalnék itt az Aranysas magazinra, amelyben Kővári László, ezúton is gratulálunk neki egyébként az ezredik cikkéhez, bár hát azért egy kicsit kevésbé elfogultak kéne lenni az amerikai haditechnikával, na mindegy. Szóval Kővári László nagyszerűen leírta ezt egy az Aranysasnak az előző számában, hogy az az érdekes, hogy ma már rendelkezésre állnak olyan fegyverrendszerek, amelyek egész egyszerűen lehetetlenné tennék azt, hogy Gázából akár csak egy madár is kirepüljön, nem hogy egy Kasszám rakéta. Tehát ma már olyan szinten van a csapat légvédelem, itt nem a nagy légvédelemről van szó, hanem az, ami 50-60 katona leül, így fölállítanak egy ilyen kis, mondjuk így a 8. utas a halál című filmből, vagy inkább a bolygó neve halálból ismert ilyen kis robotfegyvert, tényleg úgy néz ki, és az, ami nagyon repül föléjük, és olyan ívelt röppájája van, azt lelövi. Ilyen lézerirányzású radaros, mit tudom én, csoda. Jó, egy kicsit nagyobb azért. Például a goalkeeper, falangszrendszer, stb. Ilyenek, ezek mind ilyenek. Tehát egyszerűen nem lenne esély arra, hogy ezek a kasszám rakéták valaha is célba érjenek, hogyha 3-4 ilyen fegyverrel, ami nem egy nagy összeg, hiszen darabja 1 millió dollár körül van, körbe raknák a gázai övezetet. Nem ezt csinálja Izrael, hanem azt csinálja, hogy kijött egy rakéta, akkor vagyjátok, akkor mi bemegyünk, lelövöldözünk mindenkit, persze csak parancsra tettük, fölírjuk a falakra, hogy egyet megöltem, még 1 millióval hátra, mert ilyen falfirkákat hagytak hátra ezek a derék zsidó harcosok, és csinálunk egy újabb háborút, és meg még egy háborút, meg még egy háborút. Bogárt barátunk egyébként most van kint megint Gázában, és szeretettel várjuk a jelentéseit. Lehetséges, hogy sikerül fotókat készíteni még aktívan a következő invázióról, ugyanis nagyon kinéz jelenleg, hogy hamarosan lesz egy. De még durvább, mint ez a januári. Március utolsó napjáig 15 ezer aláírás gyűlt össze a büntetőtörvénykönyv szigorításáért. Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhelyi fideszes polgármester kezdeményezésére. Az eredetileg február végéig tartó akciót azért hosszabbították meg március 31-ig, mert a veszprémi kézilabdázó meggyilkolása, társai súlyos bántalmazása után sokan nyerezték támogatásukat. Az éveket a zempléni város polgármestere személyesen kívánja átadni Szili Katalin házelnöknek, kérve azt, hogy az országgyűlés tűzze napirendre a kérdést. Érdekes, most mennyire rákattant a Fidesz ugye a Kozma gyilkosság után erre a BTK-s dologra, illetve a cigány kérdésre, de azt a BTK-s dolgot ezt el is tették ők. Ugye a Gárdának volt egy kezdeményezése, ez tavaly októberben indult el, azóta elég szépen halad előre, nem sokára tehát átnézhetjük még jogásszal, és megy az OVB-re a Gárdának az aláírás gyűjtő íve. Azt szeretnénk elérni, illetve azt akarjuk elérni, hogy a BTK-t oly módon szigorítsák, hogy a 20 ezer forintos büntetési értékhatárt, illetve van büntethetőségi értékhatárt vigyék le 2 ezer forintra, ez a lopásokra vonatkozik, illetőleg nyilván az elkövetők életkorának, tehát 14-ről 12-re történő, tehát a büntethetőségi korhatár csökkentése, illetőleg ugye a Fidesz által fölkapott, most lehet, hogy nagyképűen fogalmazok, de tőlünk elcsort, jó, mondjuk mi is a koppintottuk annó, tehát ez egy nagyon jó kis ötlet volt, a Amerikában vezették be először, ha jól tudom, hogyha háromszor lesittelnek, akkor harmadjára ott is maradsz. Ezt szeretnénk mi is elérni, és erre mi magában egyébként, amit már beszéltünk, hogy nem jelent egyébként visszatartó erőt, de mindegy, igen. Nyilván azért előrelépés lenne a jelenlegi jó rendszerrel szemben. De... biztos, csak ugye ezt én említettem egy korábbi adásban, hogy kriminológiai tény, hogy a büntetés súlyossága nem, tehát bizonyos szint után, hogy 4 évet kapsz, vagy 8-at, ez nem számít, a büntetés következetessége a legfontosabb, tehát, hogy ne legyen korrupció, hanem ülje le a büdös geci cigány. Teszem hozzá, hogy olyan országban, ahol szíre-szóra indítanak eljárásokat, és szakértők tönkerege dolgozik azon, hogy mindig a rendőrnek legyen igaza, hány ember ül a börtönökben, akár előzetesben, akár elítélve, aki tényleg semmit nem csinált, csak úgy gondolta a kedves szakértő, na tessék, itt az én bomba ügyem. Szabó Máté, pontosan ugye azt, amit te, hogy ő azért az egyik legfontosabb számára a börtönökben az életminőség javítása, mert sok, ezt mondta Szabó Máté, mert sok ember van ártatlanul börtönben. És hogy ugye azt vallja, hogy egy állam civilizáltságát a börtönei minősítik, de mert azt mondta, hogy sokan, sőt, ő azt is mondta, hogy az állam széteshet. Ezt így lenyilatkoztam. Most nagyon komoly dolgokat mondott a Szabó Máté, többek között azt is, hogy cigánybűnözés van, így és van. Beszélni kell róla, mert tönkre fogja tenni a társadalmat. Semmi, de ez a Szabó Mátét milyen hamar fogja tenni. Szétesik az állam. Ez hihetetlen. Jó, már egy ideje azért, hogy figyeljük, tehát ő tisztán látja ezeket, csak hogy ki is mondja. Igen, a tökélet el lehet, hogy nem veszik komolyan. Tehát, össze kéne hoznunk egy adást a Szabó Mátéval, a Bogár Lászlóval, és azt hiszem ezzel 4-en is lennénk, tehát egy nagyon érdekes műsor lenne. Na mint szóval visszatérve erre a szamosvölgyi Péterféle kezdeményezésre, meg ugye a börtönökre, tehát igen, tehát az országban, ebben az országban teljesen normális dolog az, hogy valakit habókra beraktak előzetesbe. Hát én ezt el tudom mondani első kézből, és nekem még szerencsém van, hogy egyrészt nem vagyok teljesen hülye a joghoz, másrészt meg tudtam fizetni az ügyvédet, harmadrészt a segítségemre sietett olyan szakértő, aki tényleg meg tudja magyarázni, mert ezek elkennének engem 15 évre gond nélkül egy hülyeségért, és aztán hallgathatom a rádióban, hogy a szegény ombudsman mit mond, hát így különösebben nem lenne érdekes. De visszatérve Szamos Völgyi úrnak a kezdeményezésére, ezzel az az óriási probléma, hogy ez megint egy ilyen Fidesz-féle szemfényvesztés, sajnos szemfényvesztés, sajnos ez nem vezet sehova, ugyanis létezik olyan, hogy népi kezdeményezés. Hát pont a Fidesz csinált most egy ilyet, ehhez az kell, hogy hivatalos OVB által hitelesített íven 50 ezer aláírás tessék összegyűjteni, beadni a parlamentnek, és akkor az napirendre tűzi a kérdést. Nem megszavazza, napirendre tűzi. Ugye ezután van még a népszavazás, ami 200 ezer aláírás, és az viszont köti az országgyűlést, tehát amit ott megszavaznak, az törvénybe kell iktatni. Ezt akarjuk mi elérni. Ugye, és ezt csinálta mondjuk Seres Marcsi. Senki nem csinálta meg még rajta kívül. Egyébként, ha már megemlítetted, ő is korábban, média hírek szerint, Szili Katihoz szeretett volna menni, és odaadni neki az íveket, hogy hányan írják alá a költségtérítésük megszüntetéséről a képviselők. Hát a Szili elküldte a fenébe. Érdekes, a Fideszes persze azonnal, hát kezet nem fog vele, de azért azonnal fogadja. Igen, 15 ezer aláírással. Igen. Pont a Szili küldte el, aki csak 24 milliárd vett fel az elmúlt pár évben. Igen, érdekes, ugye? Hasra ütve. Igen, ez egy olyan dolog, hogy most így meg lehet állítani a Szili Katalint, hogy jön ki a büféből, és így, Kati néni, tessék megnézni, milyen szép aláírásaink vannak, és akkor a Kati néni azt mondja, hogy jól van, persze, Petike, nagyon szép. Menj már a kurva anyád. 15 ezer aláírás gyűlt össze, lószar. Most már tudjuk, mi a szint, mert amit Cseres Mária megcsinált, azt ne felejtsük el. A Fidesz összeszedett 15 ezer aláírás. Egy súlyos kérdés. Hova szarjak? De most tényleg, kit érdekel? De tényleg, tehát ez a legnagyobb fárt. Fidesz 15 ezer aláírást egy ilyen kérdésbe azután, hogy a Kozmát meggyilkolták a cigányok. Egyébként a Kati néninek én is megmutatnék egy aláírást. Nézze, Kati néni, két német bácsi is aláírta. Heckler és Koch. De ne nézze sokáig, mert már úgyse tart sokáig. Seres Marcsit egyébként, mik előtt zenélnénk, azért elmondom. Most úgy próbálják fúrni a kezdeményezését, hogy hát próbálják mindenfelé támadni, de hát sajnos mellette van a nép, bassza meg. Most azt csinálják a rohadékok, hogy nem veszik bele az EP választásba a népszavazást, tehát akkor ugye marha egyszerű lenne, mert néhány millió forinttal többe kerül. 7 milliárddal, azt hiszem. Nem, 7 vagy 4, valami ilyesmi összeget lehet megsporolni, hogyha így van, így van tartva, mert ezt már az MVS-nél is bedobták. Így van, ezt egybe szokták ezeket tartani, hogy kevesebb legyen a költség. Nem kell kétszer fölállítani a szavazóköröket, meg mit tudom én, mert sok milliárd forint. Nem, csak azért se, dögöljön meg a Seres Mária, csak azért is külön fogjuk csinálni, sok kibaszott sok pénzért. Tessék csak kiszámolni, 7 milliárd forint. Vagyunk az országban 10 millióan. Ez fejenként 7000. Nem ezért csinálják egyébként. Ez anyád. Hogyha együtt tartanák az EP-vel, és tanuljunk egy kis politológiát, mert látom, hülyék vagytok hozzá. Igen, látom, milyen szemmel néztek, igen, ti ez nem értetek, elmagyarázzuk. Hogyha együtt tartanák az EP-vel, egy óriási veszélyt jelentene rájuk Seres Mária, mert nem értik, hogy mi az, hogy független, meg hogy civil. Tehát ezeket a szavakat ők nem értik. Azt figyelik, hogy ki lehet Seres Mária mögött, és ki tudja őt megvenni. Mi tudjuk, hogy mondjuk senki, de ők ugye saját magukból indulnak ki. Seres Mária az EP választás előtt, amikor az ő népszavazása miatt oda megy az a 600 ezer ember, sőt, igazából nem 600 ezer, akkor már a több millió, hiszen ez kihirdetett, Sőm László által kihirdetett, illetve kiplakátozott dolog lesz. És a Seres Mária olyat találna mondani, hogy ez vagy az nekem szimpatikus, akkor az nyerne az EP választáson nagyon csúnyán, óriási mandátum különbségekkel. Ezért nem az EP választás idejére teszik, hogy a Seres Mária véletlenül nem mondhasson bármit. Amikor ez azt, hogy nem akart más, csak hogy olcsóbban jöjjön ki a dolog, de ezek ugye magukból indulnak ki, semmi sem drága alapon. Ez azért logikus. Illetőleg még lehet ezt is kommunikálni, hogy bezzeg mennyi pénz ment el erre. És persze. Akkor rohadt szemét ez a Seres Mária, hogy költi el az adófizetők pénzét. Tudod, ez egy zsidó, ezek ezt csinálják. Szomorkás a hangulatom máma, kicsit belém szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kicsit szomorkás a hangulatom máma, olyan borús lett a bűvályos világ. Kicsit elbántak velem, na de történt már ilyen. Szíve marag nélkül gondol rá. rám, gyorsan vigasztalj. Látom, összeroppanok már. Gyere, gyere, gyere, drága jó vitál, kell egy igazdal, amitől a panasz hamarosan odébb áll. Olyan szokatlan a boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van. Újra emelt hővel nézek rád. A boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van. Újra emelt hűvel nézek, nézek rá. Aki szerint a kommunizmus egyenlő a nácizmussal, az burkolt antiszemita. Ezek Tabajdi Csaba szocialista LP képviselő szavai. Aki egyenlőséget tesz a Shoa áldozatai és a kommunizmus bűnei közé, az sérti a meggyilkolt zsidó áldozatok emlékét, és ez nem nevezhető másnak, mint burkolt antiszemitizmusnak. Szólt Tabajdi közleménye annak apropóján, hogy az Európai Parlamentben kedden vitáztak az Európa lelkiismerete és a totalitarianizmus című határozati javaslatról. Szájer József a vitában azt mondta, kérjük, követeljük, hogy legyen a kommunizmus áldozatainak közös európai emléknapja és emlékműve, hogy jöjjön létre a kommunizmus gaztettei dokumentáló Európai Múzeum, Levéltár, Kutatóintézet, hogy közösítsük ki a demokraták közül azokat, akik a kommunizmus tetteik ma is mentegetik, hogy vállalja Európa teljes szívvel minden embertelenség elítélését, s hogy támogassuk minél többen a prágai nyilatkozatot. Erre érkezett az MSZP és LP képviselő közleménye. És ezek képviselnek minket. Aha, havi 3 millióért. Három millióért azon vitatkoznak, hogy hát, hú, végülis egész jól megfizetik őket a zsiványok, hogyha arra gondolunk, hogy csak azt kell mondani, hogy aki azt mondja, hogy mit tudom én, bodzabokor, az antiszemita. Nem, a cigány ellenes. Az cigány jó, ellenes. Akkor mit tudom én, aki azt mondja, hogy gázkamra. Vagy nem mondja azt, hogy gázkamra. Tehát nem mondja elégszer egy héten. Tényleg. Bunkolt antiszemita, de most komolyan, tehát hogyha egyenlőség jelet teszünk a Shoa áldozata és a kommunizmus nem áldozatai. Jó, de várjál, az mitől dehonestáló a zsidók számára? Szerintem a kommunizmus áldozataira ez dehonestáló. Mert azok igaziak. Azok meghaltak. Így van. Ez kellett volna válaszolni, hogy bocsánat. Tehát azokat nem kitáltak, nem fantomhullák. Meg van fitymájuk is, tehát eleve. Kicsivel több emberek. De szóval azért szégyen az is, hogy az EP-ben most így arról kell vitatkozni, hogy legyen már kommunizmusnak emléknapja. Tehát itt tartunk most 2009, hogy ezen vitatkoznak, tehát csodálatos. Ne a kommunizmusnak, a kommunizmus áldozatainak. Most már valaminek, érted? De legalább, akkor már valaminek, legalább emlékezzünk, hogy volt. Kíváncsi lennék, hogy ez a Tabajdi Csaba nevezetű disznó, ez ott volt-e az Európai Parlamentben, amikor a Szovjet Sztori című filmnek a világpremiérje, mert ez ott történt. Volt, mert elég sokan nézték az európai parlamenti képviselők közül, no közel sem annyian, mint amennyien vannak. Tehát én láttam a kis híradó felvételt, YouTube-on meg is találjátok, az ahogy a baj, nézik. Hogy rossz volt a felirat a plakáton, mert nem a Schindler listája 2 volt fölírva, hanem Szovjet Sztori, és ezért kevesebben nézték meg. És aki bement, az is azt hitte, hogy valami jó kis csodatörténet lesz a nagy Szovjetunióról, hiszen csalódott. A vicc az egyébként a Schindler listája című történetből, hogy tényszerűen szinte semmi nem igaz, tehát ez egy hollywoodi film, tehát nem vagyunk meglepődve, csak úgy adják el, mintha az lenne. De igaz, Schindlernek tényleg volt öngyújtója. Hát ilyen szinten igaz, meg létezett Schindler. És egyébként legalább 20 Schindler listája volt, tehát utána ez kiderült, hogy többféle ilyen lista létezett, aztán Schindlerrel ugye mi történt? Hát valami alkoholista. Élete végén egy alkoholista szar lett, tehát így hazament, megpróbált ebből élni, csalta a feleségét, meg akit tudott, de egy ilyen emberi nulla lett azért végére, és egyébként fele nem igaz a történetnek. Egyiket Schindler listája története Magyarországon megismétlődött, mégpedig a Pesti Laci, a riporter Pesti Lacinak a nagyapja csinálta. Ugyanis ő valami főmérnök volt, nem jegyezte meg pontosan a nevet, a gyárnak, ahol dolgozott, akkumulátorokat gyártottak harcjárművek számára, a németek számára is, és zsidókat raktak be oda dolgozni, zsidó munkaszolgálatosokat. És a nyilas hatalomátvétel voltak, hogy jöttek a nyilasok, hogy na, tudjuk, hogy itten zsidók vannak, elvisszük őket. Ő megmondta, hogy hát kérem, ott vannak a zsidók, elvihetik, de azért azt azért, mert jelentsék Wesenmeyernek, hogy holnaptól azért nincsen akkumulátor a harckocsiaikhoz, mert elvitték a munkásokat. És akkor a keretlegény így megvakart azt az okos fejét, és mondta, hogy akkor már összejövünk hónap. És időnként így jöttek a zsidókért, és ő időnként mondta, hogy nem, mert akkor nem lesz akkumulátor, és utána vicc, ugyanezt megcsinált az oroszokkal is, mert azok is vitték volna onnan az emberkéket a gulágra, és mondta, hogy hát kérem, ezek hadipari munkások, hát mivel fog indulni a T-34-es, és az oroszok nem mondták, hogy légsűrítővel, mert ők még azt nem tudták akkor, hogy így is működik. Hát nem volt nekik Gyuri bácsiuk. Nem volt Gyuri bácsiuk, így van. De aztán ő így mentett meg zsidókat. Na most ez az ember nem kapott semmiféle díjat a Yad Vashem intézettől, meg ilyenek. Nem csináltak róla a filmet, csak hogy tudják. Hát igazából csak emberként viselkedett. És az én nagyapám is ugyanígy mentett meg néhány zsidót, ezúton kérek elnézést a magyar társadalomtól, de ugyanígy mentett, mert ő meg bányamester volt, bányafőmérnök, és ő az élete kockáztatásával mentett meg egy ilyen tucatnyi zsidót körülbelül, hát annyi jutott neki, ennek nem volt több száz munkása. Az unokája bánya. Hát ő egyébként érdekelne, gyerekek, ha tudtok olyan zsidóról, akinek a nagyapja munkaszolgálaton volt a Szandai kőbányában, és ő még így él, akkor jöjjön már ide és mondja meg, hogy én egy rohadt náci vagyok az egész családommal együtt, jó? Mert szeretném ezt így hallani pont tőle. Hozzáteszem egyébként, én is ugyanígy megmenteném a normális kis zsidókat, hogyha megint egy olyan rendszer lenne, mint a nyilasoké. Meg ha lennének olyanok. Picit örülnék, de azért a faji alakú megkülönböztetése továbbra sem értek egyet. Így van. De picit az örülnék. Tehát amikor az orosz Józsit belelövik a Dunába, akkor azért meg fogom dicsérni a nyilas keretregényt, szó se róla. Tehát hasznos azért a társadalomnak. Tehát a fehér vérsejt is jó, csak nem szabad, hogy sok legyen belőle. Mint ahogy csótányból se szabad, hogy sok legyen. Csótány azért van, Szálasit idézek, figyeljetek, csótány azért van, hogy tudjuk, hogy mikor van nagy kosz körülöttünk. Na, a zsidó pont ilyen a társadalomnak. Ha megszaporodnak, akkor tudjuk, hogy takarítani kell. Témával kapcsolatban két gondolat jutott az én fejembe. Az egyik, azt hiszem, ezt már elmondtam az adásban, de nem vagyok benne biztos, ugye Svájcban volt egy ilyen üzletember, így a vészkorszak idején, akinek el nagyon sok pénze volt, és ezt a nagyon sok pénzét, meg gyémántjait, meg ilyesmit arra használta föl, hogy gyakorlatilag megvette a zsidó foglyokat, az művész embereket, meg ilyesmit, kimenekített festőket, zenészeket, ilyeneket. Volt ebből egy pár ezer. Aztán háború után néhány évvel fogták, elvitték Izraelbe, és fölakasztották, mint háborús bűnöst, mert ő pénzelte a nácikat. Ez az egyik sztori, ezt mindenkinek a lelkiismeretére, vagy hát a kis gondolataira bízom. Ez már... sírva rövögök. Kellett neked, hülye? Hát ez egy droid sztori, körülbelül. De... Jó, hát sejtette szegény, hogy a zsidók rosszak. Hát azt gondolod, hogy ok nélkül írtják szegényeket, hát mentsük már meg, hát olyan édik. Hát. Jó, a másik ilyen sztori, az pedig a Turul szobornál tartott ennedik demonstráción. Oda jött hozzám egy hölgy, aki ott lakik a 11. kerület, bocsánat, és te beszélgettünk erről a dologról. Nem, túl az 12 még. Igen. Lényegtelen ebből a szempontból. Mondta, hogy hát ő nagyon fel van háborúban, meg hogy neki mit tudom én kijelentett még meg zsidókat, és hogy van egy ilyen fal kicsit följebb, ahol föl vannak írva ezeknek a tehát a Turul szobor igazak fala. Valami hasonló. Kicsit följebb, ott az Istenegyi úton följebb, ott van ez a egyébként szintén engedély nélkül épített emlék. Így van, ahol föl vannak írva azoknak a nevei, akik zsidókat mentettek a Soá alatt. De nagyapám nincs ott, teszem hozzá. Valószínűleg csak a kerületiek, tehát ezek ilyen kis összetartó közösség lehetett. És akkor de várjál, mondta, abba a kerületben annyian voltak, hogy egy falattal le lehetett vésni velük? Hát akkor milyen zsidókat vittek el? Lehet, hogy csak egy kis falat, nem tudom. Egy csempe. Falat, vagy valami, nem tudom. Tehát oda föl vannak ők írva, és neki valami rokona is oda vannak írva, hogy ők zsidókat mentek. És azt mondta ez a hölgy, körülbelül 70-80 éves lett, de nagyon kis vagány volt, mert tetszett a temperamentuma. Azt mondta, hogy ugyan hozzányúlnak a turulhoz, ő oda megy, és vörös festékkel föl fogja fúrni, hogy fújni a támára, hogy már megbántuk. Az Index különböző megbízható forrásokból származó, de hivatalosan nem megerősített információi szerint március első hetében, még jóval Gyurcsány Ferenc lemondása előtt, Demszky Gábor behívatta magához 5-6 bizalmasát, és kijelentette, hogyha ez így megy tovább, le fog mondani. Az Index által megkeresett bizalmasok nem erősítették meg az értesülést, Nyári Krisztián, a Városháza kommunikációs igazgatója pedig egyenesen cáfolta, tagadta az Indexnek, hogy ilyen történt volna. Az Index azonban a Szabad Demokraták felső vezetéséből is visszahallotta a lemondással fenyegetés hírét, amelyet több magát megnevezni nem kívánó szocialista közgyűlési képviselő is megerősített. Tarlós István, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője az Indexnek elmondta, hogy ő is hallotta a hírt a Városházán, ám ő ezt autentikus információnak csak akkor fogadja el, ha Demszky Gábor személyesen neki mondja el, ilyen pedig nem történt. Néhány nappal ezelőtt a hírszerző láttam egy olyan szívmelengető címet, április elsője volt egyébként, Demszky Gábort gumibottal verték eszméletlenre. Mondom, anyád! Rákattintok, 1988-ban. Ráférne. Egyébként ez a Nyári Krisztián egy érdekes, én úgy emlékeztem, hogy ennek az a kommunikációs igazgató valami cukdorottya, egy ilyen kis törpe zsidó csaj, aki a Hír TV-t mindig el akarta hesegetni a Demszkytől. Tehát most fölvettek egy ilyen kigyúrt állatot, mert a Kisberg Szabolcs átlépett a csajon gondnak. Így a 2 méterével 140 cm. Lehet, hogy észre se vette. Lehet. Ja. Rajzut eszem, hogy a Tarlós autentikus információnak csak akkor fogadja ezt el, hogyha Demszky Gábor személyesen neki mondja. Tehát, hogyha Demszky a szemébe hazudja, akkor az már autentikus. Tehát ezt nem értem. A másik ehhez kapcsolódó párhuzamos a Portfolio Hun megjelent egy ilyen elemzés az elmúlt héten. 20, kereken 20 miniszterelnök jelöltünk volt. Így ők, hogy összeszámolták. Megvan jelölve, hogy kicsoda, mi a hírforrás, mi utalt erre, stb. Stb. Nagyon profi kis táblázatot raktak össze a srácok, és így mellé rakták, hogy ez ilyen meg ilyen hatással volt a tőzsdei árfolyamok mozgására. Nagyon tetszett. Nézzétek meg, melyik ország van még a világon, amelyik 7 vagy nem is egész 6 nap alatt 20 miniszterelnök jelöltet állít. Hát abszolút. Vicces. Na. Demszky Gábor, a kurva anyá. Felgyújtották szerdán délelőtt az észak-szlovákiai Vágtapolcán Bosnyák Zsófia közel 400 éves múmiáját, közölte a szlovák rendőrség. A tettes kihúzta a templomból az üveges koporsót, majd gyúlékony anyagot locsolt rá és lángra lobbantotta. Jana Balogova rendőrségi szóvivő szerint a férfit még a helyszínen letartóztatták. Tett elkövetésének oka egyelőre ismeretlen. A szóvivő szerint ugyanakkor a férfi beismertetettét. Az elkövetés oka hatósági vizsgálat tárgya, jegyezte meg Balogová. A hatóságok halott gyalázás miatt büntető eljárást indítottak a zsolnai férfi ellen. 1-5 évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti, ha bűnössége bebizonyosodik. Bosnyák Zsófia Vesselényi Ferenc magyar nádor példamutatóan vallásos felesége volt. Halála után földi maradványait a Sztrecsényi vártemplomban helyezték el. Mumifikált holttestét 1689-ben 45 évvel halála után vitték át a vágtapolcai templomba. A környék lakossága a mai napig szentként tiszteli. És ami a hírből kimaradt, hogy ez a gazember, ez egy ilyen nagy-nagy szlovák nacionalista volt, és gondolom a fölött érzett frusztrációjába tette ezt, hogy például a történelem órán nem tudott mondani egyetlen szlovák királyt sem, és úgy gondolta, hogy itt egy magyar szentnek a sírját neki meg kell gyaláznia. Hát, Isten legyen a bírája. Meg a szlovák bíróság. Hát ez, de inkább a magyar. Hiszek abban, hogy utólag ez majd nehéz nem lesz kimagyarázni egy felső bíróság. Magyar fölmenteni, az a baj. Az a baj, az a gusztustalan, ebben két dolog. A földi vonatkozása, hogy ez a mind a kettő földi igazából, hogy Magyarország nem szólt egy kurva szót sem. Tehát akárhogy is nézzük, ez egy magyar szentnek a sírja, amit meggyalázott, egy tetű, mocskos szlovák szélsőséges. Vagy bármilyen szélsőséges, tök mindegy. Tehát gondoljuk bele, milyen ribillió lenne itt, ha valaki kimenne mondjuk a zsidó temetőbe, és leszarnál nem tudom milyen csodarabbinak a sírját. De elég arra gondolni, hogy amikor összefirkálnak közönségesen gyalog zsidóknak a sírköveit, kómezék ki a fűszeres, ráfesnek egy horogkeresztet a konkurens sírkövesek, de ez mindegy. Mekkora hihetetlen parlamentigérő hiszti van belőle. tessék, itt egy magyar szent, tehát egy igazi kulturális örökség maga az, hogy ő van, arra egy kurva szó, ez az egyik. A másik, ami nagyon gusztustalan, hogy megnézitek ilyen mindenféle ilyen fórumokat, már nem a bombagyárat természetesen, az összes ilyen kis panelbajos szerencsétlen, vagy minek nevezzem, tehát ez a hülye bunkó magyar, már sajnos magyarnak nevezi magát, az mint egy jó, hát elítéljük, de az is milyen gusztustalan, hogy egy hullát tárolgatnak, és egy hullák darabjait csókolgatják, hogy a szent, fúj, hülye. Hát az utóbbi időben az ilyen gondolatoknak az eredete az volt, tehát hogy nőt ért atrocitás, és most tekintsünk el attól, hogy szerencsétlen 400 éve halott. Ha nőt ért atrocitás, akkor arról mindig a hölgy tehetett. Valószínűleg ezzel fogják magyarázni jó páran is. Így van, öltözködött. Így van. Mert ezt hányszor hallottuk, tehát az összes meggyilkolnak valakinek cigányok, bárkit kihívóan öltözködött. De ennyit tudnak ezek a mocskos alsóbrendű tótok megvenni, egy egyetemis talányt, aztán meg le is tagadni, aztán meg fölgyújtani egy szennek a holttestét. Kirángatni a templomból. De most várja a gyengébe kedvér, mert az előbb itt lehülyéztem azt, aki azt mondja, hogy nem érti, hogy miért tárolgatnak hullát. Kérem szépen, nem a hulla a lényeg. A szent jobb, mint tetem cafat, az nem azért van ott, mert mondjuk oda tették volna a gipszjakab, mit tudom én, útkaparónak is a bal kezét. Nem az a lényeg, kérem szépen. Meg hogy azzal osztotta az áldást a szent király. Mondjuk én Szent Istvánról annyira nem vagyok jó véleménye, de ugye a nemzeti konszenzus kedvér mondjuk ezt, hogy szeretem. Kérem szépen, az azért van ott, mert az egy folytonosságot jelképez. A jelképek, hányszor elmondtuk, bár egy pár adás óta nem, hogy a jelképek azok, amit ha elveszünk egy nemzettől, akkor megsemmisül. Kérem szépen, jelkép a zászló, jelkép a turul, jelkép minden, de ugyanúgy jelkép, ne felejtsük el, a körző meg a vonalzó, a szabadkőmveseknél jelkép a vörös csillag, jelkép a horogkereszt, az, hogy kinek a jelképe van valahova letéve, az jelzi, hogy övé a föld. Na nem azért, mert azt úgy lehugyoztuk, mint a kutyák, mert hajlamosak ilyen egyszerű kis földi gondolkodású hülyék úgy gondolni, hogy a lakás nem attól lesz az enyém, hogy ráteszem az ajtóra a nevemet, hanem mondjuk a telekönyvi kivonattól. Nem kérem, valami attól lesz kulturális egység, valami attól lesz nemzet, valami attól lesz összetartozó, hogy van valami, amire együtt gondolnak és ugyanazt jelenti. Ha kérem szépen, csak ott mi értünk, amit csak és ugyanúgy értünk mindannyian. Ha ott van kézzelfogható formában, most egy másik nemzetnek a dolgairól beszélek, ott van kézzelfogható formában a Lenin bebalzsamozott teste. Az összes kommunista tudja, hogy ha oda elmegy, akkor az mit jelent, és ott az a hely azért van a Lenin mauzóleum, hogy az összes kommunista arra gondolhasson, amire ugye gondolnia kell, Lenin elvtárs, stb. Mit. Pontosan ezért volt bebalzsamozva Lenin. Pontosan ezért van bebalzsamozva a Szent Istvánnak is a keze, hogy amikor oda elmész és ránézel, akkor tudjad, hogy azt ott azért tartják tiszteletben, mert. És meg fogod kérdezni azt, hogyha most jöttél erre a bolygóra valahonnan az űrből, vagy már 10 000 éve elfelejtették, de mondjuk mint régész találsz egy időkapszula, ugyanis találsz egy ilyen doboz, egy díszes arany dobozba benne van egy kéz. Na ez mi a fene? És akkor elkezdesz nyomozni, és lehet, hogy rá fogsz jönni, hogy kérem szépen, ez azért van bebalzsamozva ez a kéz, mert ez a kéz, ez a Szent István keze volt. És a Szent István az egy király volt, és az a Szent István azt képviselte, hogy na és itt a lényeg, ha a kéz elvész, akkor előbb-utóbb az is elvész, amit a tulajdonosa képviselt. És ugyanez elmondható erről a szentről is, és az összes ilyen jelképünkről. Most hogy ez konkrétan egy halott ember darabja, ez még inkább fokozza ezt a dolgot, hiszen rendellenesség van, mert ott egy halott ember darabját tároljuk, amit alapvetően el szoktunk ásni a francba, mert hát ugye mert szemétként kezeljük, még ha egy kicsit túlzás is ez a kifejezés. Nem kérem, az azért van ott, és azért van ez a rendellenes helyzet, hogy aki bemegy a templomba, az fölköpi a fejét, hogy mit tett ez az ember, hogy még a holttestét sem kezeljük szemétként. Azt hogy. És itt el lehet mondani, hogy ki volt ez. Én állítom, hogy azelőtt, hogy ez a hír megjelent, senki nem is tudta, hogy létezik, mármint, hogy Zsolnán túl, vagy legalábbis itt az anyaországban annyira nem tudták az emberek, nem is tudták, hogy ez a nő ez ott van bebalzsamozva, és őt még ma, a 21. században is szentként tisztelik. Pedig már igazán nem emlékszünk arra, hogy mit csinált, de értéket képviselt, amire emlékszünk. Na már most ennél még egy talán, hogy úgy mondjam, szebb képpel, hogy éljek, hogy még érthetőbb legyen. Gondolkozzunk, Árpádházi Szent László hermája. Ez a gyönyörű arany koponya erekje tartó. Ami a 10 000 forintosan igen, látható, mint Szent István király, és negyedik Béla halotti koronája van rajta. Jaj, mellékes. Ja. Tehát, igen, hogy nézzük meg, gyönyörű, és mindannyian ugyanarra gondolunk. Persze, és hát ugye a Szent Korona az önmagában igen, szimbólum, és szimbólumokkal van teli, tehát az ezerét szimbólumok szimbóluma, mert ott minden egyes a kirívóság az a szimbólumnak mindig a kötelessége, mert különben nem lenne szimbólum. A Szent Koronában az a kirívó, hogy aranytárgy. Az arany egy ritka fém, pláne akkoriban, amikor csináltak pláne. Ha bemész valahova és azt látod, hogy ott egy kibaszott nagy aranytárgy, akkor eleve odafigyelsz, hogy anyád, az miért van ott? És akkor elmondják, hogy azért, mert ez ezt, meg ezt, meg ezt jelenti. És miért van annak a faszinak a fején? Azért, mert ő a király, és a királynak azt kell csinálnia, hogy. És innentől kezdve már épül tovább. És pusztán innen indul ki az egész, hogy valami rendellenes, az a sok arany egy helyen van, egy tárgyba beleöntve. Ennyi a szimbólum. Az is elég rendellenes, hogy a korona alatt most egy kard van. Hát igen. Bent. Az egyik, tehát ugye nem véletlen az, hogy a zászlókért mindig nagyon nagy csata folyt. Így ezt van. Csak így földomom. Másik meg, ami és a zászlósnak a magyar hagyományok szerint nem szabad sarkantyút viselni, mert nem futamodhat meg. Zászlósnak lenni elég nagy szívás egyébként a magyar hadseregben, de hát ez van. Hát igen. Meg ahogy ugye szimbólum, hogy Lenint bebarzsamozták, ugyanúgy szimbólum érték, hogy Hitler meg elégettette magát. Hogyha ez hát, így történt, ez hiteles, hogyha ez valóban itt történt, az egy szimbólum jellegű, mert nem akart másnak a szimbólumává válni. Nem csak, hogy elégették, hanem amikor a ruszkik megtalálták őt, akkor nem csak, hogy azt rendelték el, hogy a hamvait szórják szét a francba, a mai napig nem tudjuk, de nem csak neki, hanem például, amikor a zsidók megölték Adolf Eichmann 1961-ben, akkor azt rendelték el, hogy a hamvait a tengerbe szórják, hogy ne legyen kegyhely. Itt is egy hulláról beszélünk, hát ez is rendellenes, hogy teljesen el kell tüntetni még az emlékét is. Bár manapság ugye sok ember kéri így a temetésre, de ez még a 60-as években nem volt annyira szokásban, és még sok ilyet mondhatnánk, és gondoljunk bele, hogy például a Hitler bunkere, ahol ugye az utolsó napjait töltöttek, ma már nincs meg, mert nem csak, hogy betemették, kiöntötték betonnal. Miért? Hogy ne legyen kegyhely. Tetszik tudni, megint arról beszélünk, hogy itt valami szokatlan van. Van egy kurva nagy alagútrendszer Berlin alatt. Miért? És akkor 1000 év múlva is az ott lesz, és akkor mondják, hogy azért, mert itt élt egy ember, itt töltötte a háború utolsó napjait, és úgy hívták, hogy Hitler, és ezt meg ezt képviselt. És aha, nehogy valakinek ez eszébe jusson. Mert 1000 év múlva már nem fog senkinek eszébe jutni, hogy a Führer bunker az ott van. Ha le is ás, és megtalálja ezt a bazina egy akkor már repedező betontömböt, csak gondolkozhat, hogy te ez mi lehetett. És ugyanezért tüntették el a köztársaság téri föld alatti börtönöket is. Még valami ehhez a jelképhez ezzel a jelképpel kapcsolatban tegnap beszélgettem valakivel, és ő mondta, nem olyan rég állítottak egy kettős keresztet egy vidéki városban, vagy nem is biztos, hogy város, csak egy település, és a névmemóriámat sajnos nagyon vacak elfelejtettem, hogy hol, amit most lebontatott az önkormányzat, és azzal indokolja a polgármester úr, hogy hát ezt azért kellett megtenni, mert nagyon-nagyon-nagyon sértette a cigányok érzékenységét, ez a kettős kereszt, és hogy emre fölemelték a szavukat. Az én javaslatom az volna, hogy semmiféle olyan dolgot, amin a kettős kereszt fölbukkan, ne vigyünk a közelükbe. Itt most gondolok az összes olyan pénzre, amin szerepel a magyar címer, ugyanis abban szerepel a kettős kereszt, tehát hogyha cigányoknak sérti az érzékenységet, akkor ne kapjanak ilyet. Akkor kaphatnak 20 forintost, 50-est nem, mert azon turul van. Meg 5 forintost is kaphatnak. Á, de az 5 forintos, az az fém. Azon daru van, az lehet, hogy ez meg a japánok nem szólni daru, hanem, nem daru, hanem nagy kócsag. Az daruféle. Közben nincs a darba. Kurva anyámat. A náci és a kommunista korszak bűneit vizsgáló Nemzeti Emlékezet Intézete több történésze néhány hónappal ezelőtt kiadott két olyan könyvet, amelyekben azzal vádolták Lech Walesa volt lengyel elnököt, hogy a kommunista rezsim titkos rendőrségének besúgója volt. A volt ellenzéki vezető mindig tagadta, abszurdnak nevezte ezt a vádat, és egy különleges bíróság 2000-ben tisztázta is őt a vádak alól. Az egyik történész, a 24 éves nemzeti konzervatív Pavel Zsizek Walesáról nemrég publikált életrajzában azzal is megvádolta a 65 éves, 8 gyermekes politikust, hogy van egy házasságon kívüli gyermeke. Azzal a kéréssel fordultam a legfőbb ügyészhez és a képviselőház elnökéhez, hogy gondoskodjanak a vádak tisztázásáról. Tekintve, hogy ezek a támadások a demokratikus államnak egy olyan intézete részéről értek engem, amelynek létrejöttéért harcoltam, a továbbiakban nem veszek részt semmilyen a rendszerváltozás 20. évfordulójával kapcsolatos államünnepségen. Ha semmi nem történik az ügyben, akkor visszaadom minden díjamat és kitüntetésemet, majd pedig, ha ezzel sem érek célt, elhagyom az országot, írt a Walesa internetes naplójában. Érdekes történet ez. Ez az ügynöközés nagyban. Kit teszünk tönkre, a 24 éves történész. Igen. 24. Hát, sok ideje volt elolvasni. Hát És van zsébetű a nevében. Igen, csak azért érdekes, hogy nekiugrik ez a jó nemzeti konzervatív, jó, most ezt nem kell taglalni, hogy ez mit jelent. Ott is azt jelenti, amit nálunk, csak kicsit nagyobb terük van. Szóval neki el ezt a Derek Wallace nevű embert ügynöközni, és igazából nem tudjuk meg, hogy milyen formában ügynöközi, milyen bizonyítékokkal, ám de azt sem tudjuk meg, hogy mivel cáfolta ezt az a drága Wallace. Tehát, ahogy Hoffi mondta, ebből a hírből a dolgozó megtudja, ami rátartozik, semmit. Minden esetre, hogyha Wallace visszaadja valóban a kitüntetéseit, és valóban Lengyelországot elhagyja, ez azért bizonyos értelemben tekinthető úgy, hogy valószínűleg nem igazak a vádak, csak hogy én kíváncsi leszek, hogy kimenetelére ennek az egésznek. Tehát ha vagy a történész nem vonja vissza a vádakat, vagy Wallace nem váltja be ezt a fenyegetését, akkor valamit el van csúszva. Ez hogy teszem be erről 96-ban, ha jól emlékszem. A Potyka bácsit kitüntették ennek az érdemben mindegy állami kitüntetést kapott, és ő vette ezt át, és utána Kövér László, ki más, a parlamentben megkérdőjelezte, hogy ez a náci, ez a fasiszta, mert ugye Potyka bácsinak akkor volt egy szervezete, ez az 56-os antibolsevista szövetség, ugye az úgynevezett skinheadeket tömörítette, sok jó fej harcosa volt, többek között ugye a Szira Balázsék. Na mindegy, és akkor a Kövér Laci megkérdezte, hogy milyen jogon kapott a Potyka bácsi állami kitüntetést, és tudjátok, ki védte meg. Hon Gyula mondta, mi a fasz köze van hozzá egy ilyen akárkicsodának, hogy milyen módon tünteti ki az állam az 56-os őst. Ez melyik kormány alatt volt? Hát a Hon Gyuszi volt tehát 96-ban. Uh-huh. Ja, hát igen, vannak ilyen érdekes dolgok. Igen, Horn Gyula az egy elég ellentmondásos ember, maradjunk ennyiben. Mostában nem most már egyszerűen azért egy kicsit már elemről megy. Igen, most de jó bírja. Darth Vader-es. Nem tudom, már másfél vagy két éve írták meg a nekrológiát. Szóval mindig bírja, bazd meg. Bár állítom már szerbül beszél a kórházban, mert valamikor még Belgrádban volt nagykövet, aztán úgy maradt. A múlt szombati elnökségi ülés minden résztvevőjének be kell mutatni a telefonos hívás listáját, erről döntött az MSZP. Az MSZP elnöksége szombaton a miniszterelnök jelölésről egyeztetett reggeltől késő délutánig a párt budapesti székházában. A zárt ülésről folyamatosan kikerültek az információk a sajtóhoz, ezen több elnökségi tag felháborodott és megoldást követelt a helyzetre. A távirati iroda úgy tudja, ezután mindenki leadta a mobiltelefonját a titkárságon, majd a telefonszám megadásával együtt egy-egy nyilatkozatot is aláírtak, amelyben felhatalmazást adtak telefonforgalmuk ellenőrzéséhez. Amatőr, senki, szarok vagytok, kedves MSZP. Ki az, akinek nincs két telefonja? Vagy egy diktafonja, vagy ki az, aki nem tudja elmondani szóban, hogy mi volt bent? És ez nem csak, hogy ezt megcsinálják, hanem még a sajtóval is közlik, tehát még annyi eszük nincs, hogy le ne tagadják. Tehát ez már az igazán szép, igazán profi önégetés, ami, hogy is mondjam csak, nem tudom, mit mondani. Tehát ez már ilyen Kossuth téri ügynöközés színvonal. De jó látni, hogy már itt tartanak. Most mit akarsz mondani? Semmi. Le vannak szarra. Hát körülbelül. De azért egymást nézegetik. Tehát, tudjátok, mi volt a KGST-nek a címere annak idején, amit persze soha nem rajzoltak föl sehol. Egy sovány mezőben, 12... Zöld mezőben 12 csonsovány tehén egymást fejé. Valahogy így nézett ki, bár volt a Szabad Száj című viclapban. A Szabad Száj az egy érdekes dolog, azt talán egyszer föl kéne támasztani. Kétszer volt neki egy 2-3 éves életciklusa, egyszer 45-be, amikben nem tiltották, és egyszer 88-tól azt hiszem 90-ig, amikor hát elfogyott a pénz alóla, tehát azt akkor is betiltották. Most az a Szabad Szájt nem véletlenül hívták Szabad Szájnak, az mind a két korszakában kurva jó volt, megmondta rendesen, de úgy, mint mi körülbelül. És abban volt egy ilyen grafika, az még 88-ban volt, tehát elég bátor, KGST címmel. Ők kezdődték annak idején ilyen lengyel szamizdatokba, amit akkor még Lengyelországban kőkeményen büntettek, lengyel szamizdatokban megjelenő képregényeket ők átvettek, meg karikatúrákat. Valahol meg is van még a régi Szabadszáj gyűjteményen, mindegy. De egy ilyen karikatúra, azt hiszem az is lengyel volt. Fölül nézett be egy ilyen négyszögletes asztal, fölül egy négy fej, ahogy körüli négy ember, középen egy csont, és mindegyik az egyik kezével nyúl, a másikkal fogja a mellette levőnek a kezét. Tehát így mindenki fog mindenkit, és így ott a csont. Gyönyörű rajz, talán egyszer beszkennelem és kiteszem. ez úgy mindent elmond, és valami ilyesmi ez az MSZP gyűlés is, tehát kimerészelt szivárogtatni, ki a vakond, és fogják egymás kezét. Gyerekek. Szánalmasok mind. Az a baj, hogy most rajtuk szánakozhatunk, de igazából még mindig iszuk annak a levét, amit ezek főznek. Ezek ilyenek. Nos, kedves hallgatóink, elfogytak a híreink. De van egy meglepetésünk nektek. Illetve először is egy kérésünk lenne hozzátok. Szeretnénk, ha a rádiónkat többen hallgatnák. Nem, mintha olyan kevesen hallgatnák, egyébként most egy olyan 8-10 ezer körül van a havi hallgatottságunk, de azért szeretnénk, hogyha ennél több lenne, mert mégiscsak 13 vagy 15 millió magyar van. Szerencsére a kettő előbb-utóbb találkozik, ugye ők fogynak, a rádió hallgatottsága meg nő. Kedves hallgatóink, arra kérünk titeket, akik letöltöttétek ezt az MP3-at, hogy keressetek a környezetetekbe egy normálisan gondolkodó, de még nem egészen felébredt, kinyílt csipájú ember, és kérjétek meg, hogy hallgassa meg ezt az adást, adjátok oda neki. Nem kell azt mondani, hogy egyetértetek vele, mondd azt, hogy ezzel te találkoztál, és akarsz vele. Tehát, hogy hallgassa meg, vitatkozzatok róla, hogy téged érdekel a véleménye. Igen. Az emberek azt szeretik, hogyha úgy teszel, mintha szaros véleményük érdekelne. Persze leszarod a véleményüket, hiszen ezek csak ostoba gólyok, de azért kérdezd meg. Nem, szóval mondd el, hogy ezt olyan Mossad ügynökök szerkesztik, akiktől nem áll messze a náci ideológia, ez már érdekelni fog. De várjátok, a Mossad ügynököktől alapvetően nem áll messze a náci ideológia. Ne buktass már le folyton. Szóval mondom, keressetek valakit, tök mindegy milyen idős, tök mindegy kicsoda, lehet egy haverod, lehet az anyád, lehet egy tanárod, mondd meg neki, de ne úgy félfüllel, úgy mosogatás közben, hanem úgy hallgassa meg, figyeljen oda, mert hát ha mondunk neki olyat, ami elgondolkoztatja, és hogyha elkezd sikítozni, hogy úristen, ebbe zsidóznak, igen, de annak oka van, tehát mindegy, hallgassa meg. Na és a végére egy meglepetés nektek, Ródin nevezetű kedves hallgatónk. Na, Neo még jelentkezik egy. Nem, nyugodtan, majd a végén. De ez borzasztó, amit bejelentek, tehát vegyük elő. Nekem is lesz egy kérésem. Na, akkor tessék, Ródint elmondom, hogy mit csinál a Ródin. Mondd el ezt, szörtemet. Jó, akkor Tomkettel sokszor beszélgettünk így adások után, hogy kéne indítani valamiféle állandó rovat dolgot. Szeretnénk, hogyha ezzel kapcsolatban küldenétek be ötletet, akár kommentként, akár pedig a leveles ládába, és akkor legyen nekünk gomb. Így van, ha van valami használható, akkor abból igyekszünk kialakítani valamit. Egyébként én is arra gondoltam, hát függetlenül egy hete, hogy én meg egy olyat szeretnék csinálni, gyakorlatilag egy külön beszélgetés akár a Bombagyár szerkesztőivel. Én azt szeretném egyébként első körben, hogyha velem leülne valaki, akár egy gyárlakó, és mondjuk egy órán keresztül kérdezne, és nem feltétlenül ideológiai dolgokat, hogy mit, hogy kell gondolni, hanem nem tudom mennyire jó a karakterépítésünk, ami most hülyén hangzik, de alapvetően a világ propaganda, meg marketing, hogy azok, akik új bombagyárosok, vagy újak ezen a vonalon, azok megismerhetnének minket, és mint személyeket. Persze, hogy mit gondolunk a világról, az is fontos, hogy milyen utat jártunk be, de ami egy természetes ismerkedős beszélgetésnél történne, mondjuk egy órában, szerintem érdekes lenne. Ha esetleg lenne valakinek kedve leülni, mondjuk velem beszélgetni, akkor erre is lehet jelentkezni. Le fogom szarni, de azért próbáljuk meg. Mondok egy jobbat, egyébként ezt terjesszük ki. Csinálni kéne egy ilyen rádió és hallgatói vagy írói olvasói találkozót, ahol így elmennénk így bombagyár szerzők, az állandó szerzők, mondjuk így mi, akik itt vagyunk, vagy még Molnár Gönény, vagy akárki, aki épp ráér, így szépen leülnénk, és így mindenki kérdezhet egyet. Mondjuk egyet. Aztán megöljük, de... Tudod, mi lesz? Megint oda jön 40 zsaru. Igen. És kérdezni fognak neve, személyi száma, az már a második kérdés. De már én nem feltétlenül egyébként mondom, tehát ideológiai dolgokra gondolok, hogy mi a kiút. Tehát nem ilyen válaszokra, hanem megismerni minket. Erre talán van igény, akinek van, az majd letölti, akinek nincs, az megdöglik. Tehát, miért ilyen a frizurád? Igen, tehát ezt is meg lehet kérdezni, ez például nem egy ideológiai. Igen, de nem például azt, hogy és ha a Bajnai Gordon nem, akkor ez nem mi lesz ezut? Nem, ez nem, erről beszélünk állandóan. Amúgy, és nekem lenne egy külön kérésem, ezt most találtam ki adás alatt, írtó humoros, ezt nekem kell erre elküldeni, ez a blogadmi@bombagyar.hu cím él, e-mail cím él, ide küldjétek el, tehát kérek szépen valaki, hallgass úgy az adásra, hogy közben dug. És küldje el nekem, lehet videót is, akkor az Gabusinoval nézzük meg, vagy képeket, de küldjétek el a tapasztalataitokat. Milyen érzés a Bombagyár rádió alatt koitálni? Nagyon szeretnénk megtudni, szeretnénk új magaslatokba jutni ezzel a rádióadással. Emlékszel? Szigorúan fiú lányal, ugye? Ahogy akarjátok. Emlékszel-e, amikor csináltuk az Egyhalmat holokauszt első epizódjának a szinkronját, és ugye azzal kezdődik, hogy elmondja a narrátor, hogy hát ennyi gázkamra, meg ennyi zsidó, meg halottak, meg úristen borzalom, és ugye hát ezt ugye te mondod el magyarul, és a feliratozó programba, amivel csináltuk a feliratot, így beraktam egy pornófilmet a felirat alá, és gondoltok meg, hogy így megy a pornófilm, és rajta a feliratok, hogy itt mentek be a zsidók, itt eresztették rájuk a gázt, a tömegsírokba dobálták a mesztelen halottakat, és láttuk, hogy az SS legények, és közben ott megy a koitálás. Próbáljátok ki, nagyon vicces. Például a Schindler listájának a feliratát rátenni a Sylvia Saint legjobb filmjeire. Biztosan nagyon vicces. Na, de tényleg valaki legyen már ilyen kedves. Na, sose érünk véget a műsornak, úgyhogy most már elmondom, hogy mit küldött nekünk Rodin, kedves hallgatunk, aki kicsit hiperaktív, nem is annyira szeretjük, de bassza meg állandóan küldözget ilyen szarokat, úgyhogy muszáj. Kedves hallgatóink, a műsor teljes befejezése után, hogy jól el tudjunk tőle határolódni, bemutatunk nektek egy dalt, amelyet Rodin írt a bombagyárról, mert nagyon szeret minket, és szeretnénk, hogyha ezt meghallgatnátok, ő adja elő. Rodin király vagy, ezt még én sem hallom. Vasárnap gyertek ki a Hősök terére, már jó lesz. Úgy is van, illetve pénteken menjetek utat lezárni. Na, ez volt a Bombagyár Rádió 66. ugye? 66. adása. Így van, és most sziasztok! Halihó! Szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt! Ezt a Bombagyár közösségének küldöm, ezt a nagyon pánk számot.